most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 10 perccel. Jó reggelt mindenkinek, hello. Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Jó ramacs. Jó reggel, gyerekek, megjött a meleg front, úgyhogy... Meg bizony, úgyhogy mindenki nagyon óvatosan, nagyon figyelmesen vezessen, mert tegnap ugye amiatt a másfél centis, vagy volt, ahol egyébként fél centis hó miatt voltak nagy problémák, ugye reggel mi se, illetve a kollégák se értek be pontosan, most az eső miatt nem fognak, meg a havas eső miatt 0 fokot mértünk mi Lőrincen. De... Na, megint az a, nálunk meg 2 volt. 2 volt? Aha. Akkor van ez a 2 fok eltérés. Oh, de mert honnan van? Mi nálunk. Hát nem tudom, mit tudom, hogy tőlünk küldték. De az a lényeg, hogy nálunk, ja, mindig nálunk ennyi idegen van, vagy 2-vel. És hát ugye azt mondják, hogy ilyen 10-20 centis hó is esett akár még péntek estig. De hova? Hát most nagy eső van. Most azt lesz, mondják, majd a hó. Eső, hó, havas eső. Legalábbis ezt prognosztizálták, úgyhogy lehet, hogy oda kellene telefonálnunk az illetékeseknek, hogy számítsanak rá ők is. Plusz ez pont az a hőmérséklet, ez a 0-1, amikor nem tudod, hogy lefagy-e vagy sem. Na, ez az, ez az. Én úgy mentem, így föllépkedtem az autóval az autópályára. Rajzfilm jelenet volt, igen. De nálunk még ott a tóparton a hóra ráesett az eső, na az tök jég, de utána felmentem az autópályára, és akkor valószínűleg alásóztak, tehát az most működik, megközlekedhető, de ez pont az, amikor lehet belőle ónos eső, jég, sima eső, minden lehet. Nekem is ez volt az első reakciónk, hogy jött be a kiskutyával Móni, az első pisilésből, kakilásból, amit a kiskutya abszolvált, és mondta, hogy ónos eső esik, mondtam, hogy hát csuda jó, csak a csuda helyett más szót használtam. Hurrá, hurrá. Hát, én ónos esőt nem éreztem. Nem volt még, csak mondom, hogy pont az, ahol tud fordulni. Uh-huh. És 20 centi havat mondanak két végére, 10-20-at. Na, akkor tudok menni a gyerekkel ródlizni. Ródli? Van már ródli? Ilyen fenékcsúszkája van, vagy mi, és az is jó. Ott csúszunk párat. Hát, hogyha vagy valahol elkalódott, esetleg voltátok valahol a garázsba, akkor letéptek egy, az utcában valahol egy kukafedőt, aztán érted? Nincs már ilyen, ezek a mai gyerekek nem tudják, nem, hogy a vircsapt hát, felfújt kamion belső. Minket azért átkoztak elég rendesen gyerekkorunkba. Amikor... Hát, meg a Gáborékhoz letépem a kukájuk tetejét. Ehhez számos, hogy kohockot. És van ilyen szelektív kukájuk. Gyorsan letépem, és akkor csúszok a zöld, fedéllel, meg a kékkel. Felváltva. Kéket vagy sárgát? Választhatsz. Egy zöld is. Vagy a fémet, de ahhoz be kell másznom. Ti is halljátok, hogy máshogy szólok? Nem. Az a baj, hogy most már mi kezdünk emellett a téma mellett szerintem elmenni a Ferivel, mert... Ti jól szóltok. Nem, ott nem csak a szaglásod kezd elmenni. Én úgy érzem. Tehát, hogy már a hallásoddal is van. De nem halljátok, hogy kicsit máshogy szólok? Mert nagyon... Szerintem mélyebb lettél, egy kicsit dögösebb. Nekem nincs vele bajom. Szerintem szexi vagy. Tessék? Szerintem szexi vagy. Jó, de az alap. Jó, mondjuk persze. Az alap. Igazából lehet, hogy csak a visszajövő. Hallod, ez mennyire más? Basszus, az őfe másképp szól a fülese. Tényleg? Mutassatok már. Másik köröm van? Igen, van le. Igen, most új kicserletezési jelleggel. De aha, akkor a hang nem, csak akkor nekem a visszajövőm. Igen. Aha. Vagy nem tudom, mert akkor érted ugye két... Mutasd a füledet, már nem azt a fülesedet egy pillanatra. Tessék is leveszi. Elér idáig? Elá, viccelsz. Most már ipari méretek vannak. Telefonkábel. Ne, hát ez tök jó. Hát ez, na. De akkor te miért nem ezt hallgatod? Kísérletezünk. Ja. Bedobtuk magunkat. Majd valahogy visszaállítjuk. Nem, kértem egy dolgot, amit átállítottak, csak közben meg a hangzás az nem lett olyan, amilyen. Szörnyűtata leszel. Igen, de valókom rá, most megmutattam. Jó, például, igen, részben. A fülembe úgy jön vissza, mint a héliumos lufit szívtam volna. Tehát az egészen máshogy szól. Megmondtam, hogy 2 cukorral szeretem, de tegnap is 2-től. De annyi is az. Annyi van benne 2 cukrot. Ebben nem 2 van. Majd én meg, de én tettem bele a drágát. Érzem, hogy nem 2 van benne. Barna, barna. Nem barna. Nem a kedvenc kávém. Ki maga? Hol a Viki vagyok. 10 éve én ápolom, én teszem, hiszen nem jön senki a családból, tudja, mennyire utál minden. Ki maga? Meg akart lopni. Úgy érzed? Ez a jövő? Ez gondolod? Hát lehet. Szomorú képet festesz. Megszámolom a sztori díjat. Ne vigyen egyet se. Megnézem, hát. Jól vagy. Abból is 9 volt, nem 8. Azt is ellopták. Majka él még? És Attila. Úristen, tényleg ez lesz. Kéne mennem Jani hozzá. farkas végig. Nyitatlanul kevesen törődök vele. Jézusom, most az úr egy kicsit belegondoltam, hogy tényleg ez lesz. Amit állítottak, már neki nem. Megnéztem tegnap egy olyan rossz filmet, és aztán olyan nyomottan aludtam, hogy nem sem ez az oka lehet, hogy én nehezen keltem ma föl reggel. Nem tudom. Ez a Cloverfield, de nem az eredeti, hanem ez a Cloverfieldnek a folytatása valami. Lény, Lane, Line, nem tudom, hogy van írva pontosan, ezért nem tudom az sem mondani. Tudom. Láttad? Aha. Kórház? Kórház? Hát ez egy nem jó film. Remake, vagy újraírták, nem, vagy tovább forgattak egy Cloverfieldet, és akkor abból ne, ott lesz valami működik, folytatás, igen. De közben mégse, de Cloverfield közben. Cloverfield Lane, azt Cloverfield Lane, lehet, nem tudom, a Lane az hogy van írva. Ez rémségesen bugyuta. És rossz. Valami csávó elrabol valami csajt, ott kitufók vannak, és akkor földön kívül közben támadnak, és akkor ilyen mindent bele akartak rakni, és borzasztó. Na, ennek hatására azt támadtam, hogy két halott volt a házban. Az egyik fejlővéssel halt meg, a másikat megfojtottuk, és nekünk kellett eltenni. De ti nyírtátok? Igen, valahogy a mi lakásunkban volt, és azon dolgoztunk, hogy tegyük el, hogy rejtsük el, hogyha keresik a holttestet, akkor ne találják meg. A lövést is te adtad le? Valaki a családból. Benni. Elég nyomasztó volt. Nem, otthon voltak anyukámék is, tehát az ő lakásukban zajlódott a történet, és egy halottból két halott lett. És amikor nagyon átéled az álmodat, és az van, hogy most tudod, hogy meg kell tőlük szabadulni, mert meg fogják találni, és börtönbe mész. És erről szólt az egész álom. Felébredtél, azért benéztél a gardróba, hogy hát tényleg ott van. Borzasztó. Borzasztó rosszat álmodtam. Na és hogy tüntettétek el? Várj, azt azért most... Nem emlékszem. Elindultunk kocsival valahova, beraktuk a kocsiba, a másikat megpróbáltuk legyömöszölni a szeméttárolóba, tehát ilyen... Hú, de nagyon szörnyű, és elakadt, már jött a közös képviselő. Igen, és valószínűleg ezért... Dobáljanak, nem oda való tárgyakat. És vannak azok az álmok, amik nagyon élethűek, és ez nagyon élethű volt, és aztán valahogy így fél ötkor így fölriadtam, és akkor mondtam, hogy de jó, amikor megkönnyebbülsz, hogy fölébredsz, tudod, amikor az vagy, minden rendben, itthon vagy, tudod, hol vagy, tudod, hogy ez csak álom volt, és akkor így megkönnyebbülsz, és nem akarsz visszaaludni. Borzasztó volt. Nem tudom, mire álmodtam. Ez lehet ennek a filmnek a hatására. Ja. Hogyha ebben a témában mondjuk jót akarsz nézni, akkor nézd meg a Hasadás című filmet, ha még nem láttad. Az jó, egy Michael Biehn film. Ő Michael Biehn volt az, akit a John Connor visszaküldött annak idején, ugye a Terminator 2-ben, hogyha emlékeztek. Illetve nem, a Terminator 1-ben, hogy megvédje, ugye, Sarah Connort. Na, és a Michael Biehn játszik ebben a filmben is, egy kicsit megöregedve, és ugyanez egy föld alá kényszerülnek, ugye a felszínen történtek miatt. De ott legalább jó az, amit... Igen, de az úgy nyomasztó, hogy jó. Tehát nem, ez csak sínszimplán az volt. Ilyenkor nagyon sokat kutatsz, hogy mit néz meg, vagy csak így húzol egyet, az majd lesz valami. Ezt már régóta meg akartam, mert az első része tetszett. És csak gondoltam, hogy a gyerekek korán lefeküdtek, akkor még egy kicsit mozizom. Igen. Fél 12-kor így föltámolyogtam a szobában, ez minek kellett. Leheveredtem, és már tudtam, hogy baj lesz. Már éreztem, hogy jönnek az árnyak, és rosszat fogok álmodni. Az első nem volt rossz, ez egy kézikamerás. Ne, nagyon jó volt. Kézikamerás, ez nagyon csak sejtetünk, nagyon nem mutatunk semmit típusú történet volt. Az jó volt. Én is egyébként tegnap filmeztem, most megnézek, hogy ilyenkor évvégén, meg a következő évvel mindig azt szoktam csinálni, hogy végignézek ilyen toplistákat mindenfelé, különböző blogokon, és megnézem, hogy mi az, amit kihagytam esetleg, mert előfordul, sajnos még mindig sokszor előfordul, egy csomó jó filmet nem hoznak be az országba. És hát ezeket csak innen-onnan lehet levadászni, úgyhogy nézegettem egy-két jó kis toplistát, le is szedtem már most három jó horrort a hétvégére. Na. De csak horrorban utazol? Nem, most nem. Pornóban is? Nem. Ott ever and ever listák vannak ott, mint persze. Bármi jó. Az ki dönti el, hogy bejön egy kicsi a piac? Mi kicsi vagyunk, és akkor azt mondják, hogy ezt úgyse nézik meg, a magyarok ne vigyük oda. Mert közben nagy sikerű filmek se jönnek be, nem tudom. Hogy olyan hálózat terjeszti, kiterjeszti, ki a terjesztő, mennyire kérnek sokat. Nem tudom, hogy ez hogy van egyébként, hogy ki dönt arról, és hogy... És nem érted, hogy őrült nagy siker. Volt egy ilyen nagy klasszikus ebből a szempontból, a Traffic, hogyha emlékeztek rá. Igen. Ez is egy hihetetlen jó film volt, tele volt sztárokkal, marhára nem hozták be. Pedig a kategóriás sztárok voltak benne. Tényleg, rengeteg pénzt hozott, iszonyat siker volt az államokban és a világon minden. Most valamiért nem jött be, igen, arra, mert aztán Michael Douglas játszott benne. Így van. Catherine Zeta-Jones is benne volt, úgyhogy. Állnak vajon ez mozi egy ilyen vörös csillag moziba emberek, és oda mennek hozzájuk, hogy elnézést, hogy megnézne egy olyan filmet, aminek az a cím, hogy Traffic, és benne van a izéja. Nem, akkor nem hozzuk be. Gabez kérdezi, jó reggelt, srácok, Bali, nem melegítenéd fel a hazád népét egy jó csórámúszi folyjal ebben a fos időben? Vagy még nem vagy annyira otthonos a rádió egyén? Hát itt nem nagyon lehet ám. Pedig vagy mindig van nála egy pendrive. Vész esetén felirattam. Nézzük, ami rajta van a csoramuszifoly. Egy jó lambada? Az első track. Egy lambada felmelegítene mindenki? Ó, az na, ebben a cudar időben. Én nem hiszem, hogy megvan ez a Rádió 1-nek. Tehát azon gondolkozom, hogy szerintem ez nincs meg. Ugye, hogy nem? Ezt nem találjuk meg a zenék között. Tehát a klasszak azért egy nagyobb merítése volt, ugye? Itt nem találsz semmit, csak Kygót meg Angel Mama. Az biztos lesz ma is. Van lambada? Van. Adjuk le egy lambadát. Péntek reggel egy lambada. Persze. Kávé előtt, kávé előtt. Majd a hírek utáni zenéhez. Dobjál be egy lambadát. Hát az a csípőmozgás ráadásul még rásegít egy kicsit a kávéra is, úgyhogy szerintem rendben lesz az emésztésetek ma. Az biztos, gyerekek. Hát a lambadát kértek, lambadát kaptok. Ilyen korán reggel még egy lambada belecsúszhat Gabesznak és mindenkinek. Azt mondja, hogy Réka írja, Tolna szexárdónos eső, én már pereceltem egyet, mikor a buszon sétáltam, plusz Réka, ezt Viberre kaptuk. Réka, vigyázz magadra, hát nem törd össze magad. Valaki kérdezi, hogy a Viberre hogy lehet minket megtalálni. Én azt javaslom, hogy írd be a telódba a Rádió 1-nek a telefonszámát, és akkor onnantól kezdve feldobja opcióként. A Viberes. Ugyanaz, persze. 311-111-20-30-70, és akkor a Viberen ugyanúgy megtalálsz minket. Mennyi? Ennyi. Szentendén 6-7 centi hóban, és most is szakad Pismányban. Kriszti, köszi, hogy elküldted nekünk. Egyébként ez is Viberen jött. Na, nézzük gyorsan az SMS falunkat, hogy mit írnak már a koránkelők. Azt mondja, hogy jó film volt, viszont semmi köze a kézikamerás Cloverfieldhez. Jó, oké, ezt köszönjük, ezt megbeszéltük. Aranyélet, majd erről beszélünk 9 után. Teli hold van, Bali, azért aludtál rosszul, én se tudom ilyenkor. Egyébként tényleg teli hold volt, és ilyenkor valóban nem alszom rosszul, vagy jól. Kőbányait hótoló, most, hogy esik az eső, nagyon-nagyon dolgozik, és Józsi küldte nekünk. Egyébként tényleg így van. Szór, biztos, alásó. Az eső alá? Igen, hogyha lefagyna, akkor nem tud lefagyni. Gondolom itt. Gödön 10 centi hó is most is folyamatosan esik. Az akkor szerencsétek van, mert nálunk eső esik itt Pesten. Tehát akkor mászitok van. Vác 10 centi, Barassagyarmat 20 centi, Mosó-Magyaróvár 3,5 fok. Na jó, van, jönnek a helyzetjelentések. Okkerka, megmutatjuk akkor, mi történt velünk tegnap? Legyen a tegnapi nap. Legyen a tegnapi nap, jó. Szerintem ne szakítsunk most így a megszokásokkal. Ne szakítsunk a hagyományokat. Legyen a tegnapi. Vagy? Minden tényleg. Feri moziban volt, és elmesélte, hogy beült a Zsivány egyre, mert a gyerekek kikövetelték. Bizony, magamtól nem mentem volna, de a veszélyes vidék az nekem, de elmentünk. Elmentetek, és akkor ezt megosztottad velünk, mi pedig arról beszéltük, hogy hogy kerültél oda, mit láttál, és mit szóltál a Zsivány egyhez, úgyhogy ezt megmutatjuk. Gyári úton sószóló gyerekek. Most, hogy esik az eső, kirajzottak. Hajrá, csak okosan maradj a jövőre is. Igen, nem ám aztán itt rendítelesen elszórni mindent. Ki tudja, hogy lesz-e még havazás. Jönnek a tegnapi nap legjobb pillanatai közben. Hogy állunk játékkal, kérdezem én. 2-2. Az. Igen, 2-2. Tegnap sikerült egyenlítenem. Na, már van egy bejövő hívásunk. Sajnos Ricsit egyelőre nem tudjuk felvenni. Nem, Ricsit nem. Ricsi megcsörgetett minket, de nem tudjuk felvenni. Szóval 2-1. 2-2. 2-2, tehát ma döntő van. Aha. Na, hát akkor ma játszunk egy döntőt. Jó, úgyhogy jelentkezzetek játékra, Viberen vagy az SMS falunkon, teljesen mindegy, hogy melyiken. Mi pedig mutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk a hírek után. Sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:47 lesz pontosan 2 perc múlva. Izzadtunk. Gyerekek, és csak azért, hogy melegetek legyen, hogy egy kicsit felmelegítsük itt a nem tudom mit. Mit magunkat leginkább ebben a sarkvidéki időben, ami átment felettünk. Hát, egy kis kaomalambada. Csak a tánc reggel fél hétkor. Felturboztad a libidónkat. Érdekek, a Rádió 1 zenei szerkesztői még ez nincsenek hozzá szokva, szerintem rákönyököltek a konyhapultra otthon. Igen. Hogy bekapcsolták, hogy hallgassunk bele a Balázsig, hogy minden rendben már van. Már megint valami átszól valahonnan. Jézus Isten, megint átszól. Átszól a szlovák rádió. Ki az a nő a monitoromon? Nem tudjuk. Te néztél ott meg valamilyen szőkenőt? Egy videóklip? Aha. Ki ő? Tudd meg, járj utána. Száma legyen itt. Szedd elő. Legyen gyerekek, valami félmesztelen nő van, akit vetkőzik. Megyek megnézni. Jack Hall, légy szíves, János, hogy ki ő. kedvedre való lesz. Nem a nejem. Nem a nejem. Nem tudom ki jön, de most így oda néztem oldalra, mondom, ez így erős kora reggel. Na, azt mondja, hogy csak gondolkozom. Nem baj. Az sose baj, nem? Az sose baj. Sőt, jó. Sőt, igen, az jó, amíg még gondolkozhatsz. Amikor beszélni kezdek, az a nagy baj. Hál' Istennek, hogy olyan helyen vagyunk, ahol gondolkodhatunk. Igen. Nézem, mit szóltak. Hagyj mondjuk egy példát, ahol nem. Annyira jó volt ez a muzsika, hogy ez az ormönbe. Ja, hogy örömömbe nekivezetem a busz egy fának, Szatyi küldte nekünk. Igen. Na erre a zenére mondom, hogy ami régen szar volt, az most is szar. Nem igaz. Igen. Azt mondja, hogy normális esetben aludni szoktam ilyenkor éjszakai műzek után, de most ez nem megy. Svájcból hallgatlak egyébként titeket. Ez a lambada azt hiszem megtette a hatását. Szuperek vagytok, köszi Szabi. Anett nem lambadázik ott a sarokban? Kérdezi Víkó, tényleg Anett erre lambadázott? Bizony. Igen, Anett erre rázta a csipejét, az apró kis csipejét. Igen, valami közben sok-sok évvel ezelőtt. Na, azt mondja, hogy Bali a lambadában te szólózol a triolával? Kérdez egy hallgató. Bármikor elfújom nektek, ha akarjátok. Megvan még a triolánk? Meg. Szerintem meg nem, azt visszaadtuk. Azt visszaadtuk, visszakérte egy lány. Kölcsön triola volt. Igen. Balaton Bognár keményen 20 centire ébredtem, bár ez minden reggel így van. Jó. Gyerekek, konstatáltátok, hogy ma péntek 13 van? Bizony. És ezért nagyon nagy gáz ez az ónos eső. Mert akkor érted, ha péntek 13, jobban töröd magad. Szerintem. Igen? Aha. És jobban összetöröd magad? Igen, mert ráparázom. Most jöttem rá, amikor ránéztem a telefonomra, hogy úgy azt a mindenségit neki. Hát ez péntek 13, nekem sose jelent rosszat. De nehogy pont most ezért jelentsem valami rosszat, hogy ezt most így... Meg kijelentettem, hát hogy nem jelent rosszat. Fog, egész nap benned fog munkálkodni ez. Persze. Van benned valami kis fogékonyság az ilyen babonákra, akkor ezen kattogsz egész nap. Fekete macska, péntek 15. Azt én sem szeretem hátni előttem. Ebből baj lesz! Egy fa! Azt én sem szeretem átmegy előttem egy fekete macska, már nem vagyok babonás. De akkor mindig van egy ilyen kis rossz érzésem. Amikor meglátok egy ilyen fekete jobbra macskát. Jobbra vagy balról jobbra, nem mindegy. Azt nem nézem. Csak úgy átszalad, azt nem tudom, hogy ez most melyik a jó, melyik balról a nem. Jobbról. Balról jobbra? De kinek a macskának, vagy nekem? Igen, azt hiszem, hogy olyan gonosz állat múlt, és összeszart a japán ciprust. Mert ha a macska előttem megy balról jobbra, akkor én neki egyébként jobbról jövök. Így van, tehát neked van elsőbséged. Nekem van elsőbségem. Tehát a macska nem adja meg az elsőbséget, pedig jobb kéz van, ha nekem balra jobbra megy. Az valahogy nem tölt el jó érzéssel, de egyébként nem vagyok bevonás. Igen? Nem. Én nem is tudtam egyébként, hogy már péntek 13, egyáltalán nem foglalkozom vele. De jó ötlet, akkor megnézem a péntek 13 című filmet. Nézd meg a péntek 13 című filmet, jó az. Na, nézzük meg, hogy kivel játszunk. 2-2, tehát ez egy fontos játék lesz igazából. És úgymond a hét döntője tulajdonképpen, mert hogy 2-2. Megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Azt kérdezi egy hallgató, azt tudtátok, hogy Jani tiszta Snoop Dogg fehérben? Egyébként már sokan mondták, hogy van egy pici hasonlóság. Csak tényleg úgy nézek, mint hogyha Snoop bele tüsszentett volna egy tepsi kokóba. Igen. Ami előfordul vele. Igen. Halló, jó reggel! Szia! Hogy hívnak? Viktor. Jaj, lejjebb kéne lapozom a Skype-al. Viktor, hello, honnan hívtál minket, Viktor? Hát kocsiból Budapestről, Váci útról. Váci útról. Esik valami? Ónos eső, hószerű képződmény, valami van? Nem nagyon, nem tűnik semminek, ami... Semmi gond, ott ülsz, ezt vársz a helyszínelőkre, nem? Nyugi vagy. Igen. És mit csinálsz arra felé, Váci úton? Ott laksz, ott dolgozol? Nem, megyek iskolába. Iskolába mész. Na, mesélj egy kicsit erről, mit tanulsz? Hát, gimnáziumban vagyok, 12-es, hasonló érettségizni. Azt a mindenségét neki. Igen. Jó érett a hangod, most mutálsz akkor, mert idősebbre tettelek volna. Milyen, melyik gimi ez, hogy hova jársz? Hát az Zoli Endre gimnáziumban, a 6-osztályosban, 13. kerület. 13. kerület, aha, nem, az nekem ott nem mond. És már saját nem kocsival? Kocsival, apa visz. Ja, azért mondom, mert az nagyon kemény. Igen. Tiszteltem, jó reggel. Bár várjál, hogy van? Tehát amikor érettségizel, akkor vagy mennyi vagy? Hogy van ez? 18. Hát 18, elvileg már lehet. Hát most leszek vasárnap. Most leszek vasárnap 18. Igen. Akkor már utána vezethet. Van jogsid? Nincs, csinálom éppen. Most csinálod. Lassan már is gázolva. Nem olcsó most egy jogsi, 2 kiló. 200 000 van egy jogsi. Igen, húzós. Akkor döbbenek, hogy mennyi abbi oldalon vagyunk, amikor tiszteltem, jó reggeltet köszöntök egy olyan embernek, aki valószínűleg körülbelül annyi idős lehet, mint mi, mert hogy nekünk is lehetne azért egy 18 éves kis Még tiszteletem, jó reggelnek, sose fog köszönni. Yeah. Először köszönöm, Fater, tiszteletem, idős? Jó reggel, öljetek meg. Jó. Jó. Tiszteletem, okay. Jó reggel. Mondd ki, öljetek meg, hogy bárkinek valahogy így fog köszönni, tiszteletem, jó reggel, nagy uram, vezérem. Hogy szolgál a kedves egészsége és kegyedé? Viktor, Fater mennyi idős? Most 60. Na, Fater, akkor jó. Akkor jó bőrben belefér. És ilyen korán mész a gimibe, az autóba ülsz, hát ott vagy a 13-ban, hogy miért kell ilyen korán elindulni? Hát elég lenne ilyen 7:30 körül, nem? A 0. óra. Ja, azt a hülyeséget. Azt a marhaságot. És mi lesz a 0. óra? Tess nevedet. Fizika fakt. Fizika. Jézusom. Úgy de szeretem ezeket, hát ezek nekem már hogy kiesnek. Fizika fakt, ez a fakultáció. Uh-huh. Azért beszélgetünk már erről mi is, még talán az előző rádióban, hogy 9 órától kezd el gyakorlatilag az embereknek fogni az agyuk. Tehát azok helyen bevezetik ezt már. Értelmetlen, hogy hihetetlen. Bemész, és néznek ki mindenki a fejükből, ha látnak egyébként mást az asztalon kívül, amire le van bukva a fejük. Igen, figyelj, és miért a fizika fakultáció, ezzel célod van? Vagy tovább mész majd? Igen, műszakira, közlekedésmérnökire. Azt a minőség. Na, az ránk fér. Az nagyon. Budapesten. Mi elméletben jók vagyunk. Hát elméletben jók vagyunk, csak nem tudjuk megvalósítani. Igen. Oké, Viktor, kivel játszanál? Veled, Balázs. Na. Nem is tudom, hogy játszottam-e már a héten. Te kezdted. Én kezdtem. Héten egyet igen. Játszottam. Aztán Jani végigvitte, és most te vagy megint. Na jó, én benne vagyok. Nyitás, zárás. Nyitom és zárom a hetet. Jó, Fater, mit csinál közben? Hát most így látunk éppen az egyik kis utcában. Rendes ember, nem szól bele, hagyja, hogy a gyereke játszon, viszi az iskolába. Hát nagyon, nagyon rendes ember ő. Mit csinál? Visszaaludt. Hát. Igen. Még akkor, ha ez hosszú lesz, szuszongálok. Köröd az iskola körül, míg lejátszod a játékot. Jól van, János, mehetünk? Persze. Na, akkor kezdjük el. 3, 2, 1, fire! Na. Szevasz, Balázs. Szia, szia. Hogy aludtál? Mesélj valamit. Hogy aludtam? Hát figyelj, teli hold volt. Állítólag ilyenkor rosszabbul alszik az ember. Te jól aludtál? Nem szokott zavarni? Én jól aludtam, köszönöm. Mindig jól alszol? Fogjuk rá. Kicsit nehéz fölkelni, de általában sikerül. Hánykor kell kelned, hogy nehéz fölkelni? 5:30 van ébresztőm, de amúgy 6 kelek. De te is ilyen szundi vagy, hogy megszólal az óra, és akkor utána alszol még kicsit? Nem, kihagyom ezt, és inkább kinyomom az ébresztőt is, és majd később felkelek magamtól. Jó, hogy először megszólal az óra, és utána később kipattansz magadtól. Ezt jól mondod. Erre képtelen lennék. És milyen napod lesz ma? Mit csinálsz még a fizika fakultáción kívül? Hát lesz 5 órám, igazából. 5 óra? Pontosan. Aztán megyünk, hát családdal így szülinapi vacsora. Barátnő van már? Mi? Van. 10 hónapja. Jó csaj? Jó, igen, szeretem. Még erre mit lehet mondani? Nem, nagyon ronda. Nem nagyon ronda. A végén kimondta, hogy jó, igen, szeretem. De szerintem lefutott az idő. Lejárt. Így van, lejárt az idő. Lejárt az idő. Megadjuk az ajándékcsomagot. Köszönöm. Jó kis játék volt. Flott volt, jó. Na, papa, megjött a hangunk, mi? Ó, Fater beleszólt. A büszkeség előtt. Igen, mert azt mondja, hogyha bukik a gyerek, akkor ő nem vállalja. Akkor csöndben van. Azt mondta, várj, ó, sólyom szem. Na, mit mond a show? Nagyon sokan írják, hogy kimondta, de majd visszahallgatjuk és bejátszunk. Azt mondta, hogy kimondta a nemet, kimondta a srác a nemet, meg volt, nem szokott zavarni, azt mondja. Aha, na. Hogy nem szokott zavarni, de ezt ilyenkor mindig visszahallgatjuk, jó? És akkor bejátszunk, megmutatjuk majd, hogyha kimondta, de Anna visszahallgatja sólyom szemként. Egyelőre én adnám neked az ajándékcsomagot, mert szerintem jók vagyunk. Én nem hallottam, Feri is nagyon figyelt, azt láttam. De hiszek a hallgatóknak, hallgassuk vissza. Ez az utolsó fűszálam, mert tudunk kapaszkodni. Oda, hogy meglegyen az első hetünk. Igen, belehamisítunk egy nemet majd valahogy. Visszahallgatjuk, és akkor döntünk. De egyelőre én adnám. Én megadnám. Jó? Jó. Na, kicsit a lendület. Megöltem a hangot. Igen, most meghalt a buli. Hét után még tudsz miket hallgatni? Hallgatni nem annyira. Jó, nem, akkor a Faterot hallgassa a rádiót, bemondjuk, és akkor átküldi neked SMS-ben. Jó, rendben. Mit szólsz? Vagy az iskolatitkár mondja be. Tényleg, igen. Vérciki, mert 12. osztályos tanulónk, elbuktam. Fekete fején. Én megadnám, nem hallottam én ezt. Figyelj, visszahallgatjuk és mondjuk, jó? De mindig hiszünk a hallgatóinak. Jó van, Viktor, köszi a játékot. Sziasztok. Csákó, Mákó. Boldog szülédapot annak, akinek van. Azt kiderült, hogy kinek van a szülőtelés napja? Neki van vasárnap. Jó, vasárnap. Vasárnap van, és akkor mennek ma a családdal ilyen kis családi entyembentyemre. Ez is kis vacsorára. Na, megnézted ki ez a nő? Meg. És? Meg. Hát utána kell néznem még valakosabban. Igen. Egy szűz területet meg kell néznem, van-e belőle a nudepics. Szerintem van nudepics. Az még a Google-ben is benne van. Nudepics. Na, azt nézzük, hogy... Jaj, reggel nem kértem elnézést. Miért? A buszvezetőtől, hogy elállítottam fejjel a visszapillantó tükrét, mert sikerült lefejelnem. Jézus már. Hallod, és képzeld, hogy milyen magasan lehet, hogy állt be megállóba. Szálltam le. Igen, és hogyha nagyon szűken megyek el, mert úgy van, hogyha beáll a patka mellé, akkor belóg a visszapillantó tükör a patkára, vagy a patkával egy vonalba. És hát sietősen mentem lefelé, mert sikerült lebolintanom. És be is törted? Tehát ilyen márványosra törted a tükröt, nem, most úgy jöttem tovább ugyanazzal a lendülettel, mintha mi sem történt volna. De akik láttak, és mögöttem lépkedtek, meg szerintem a buszvezető is az észlelte, hogy jó volt. De hogy tudtad ezt lefejelni? Egyből a második lépcsőről egyből lefele léptél? Vagy hát ezek az alacsony magasan van. Hát igen, ezek az alacsony padlósak, és ugye magas a járdaküszöb, és, vagy a járdasziget, és gondolom emiatt. Nem. Bocs volt, hogy főnök. Bocsi. Mit? Nem, úgy csináltam, mintha mi sem történt volna. Ez a helyzetem leszállni. Pici megingás, és utána pedig... Ez olyan, mint amikor az ember elesik, és megpróbál nagyon gyorsan fölkelni. Hát igen. Picit a földön maradna, nem lenne annyira kellemetlen, de nincs annál rosszabb, mint amikor nagyon gyorsan megpróbálsz úgy fölkelni, hogy senki ne lássa. És attól válsz nyomorúságossá, hogy hát kettőt megpróbálod álcázni az esést. Vagy a mintha mi sem történt volna taktikát választod, igen. Vagy pedig a műnevet is. Jó vagyok, mi? Vagy oda mész, és még egyszer lefejel, direkt rápróbáltál a tükörre. Nem, mert nem szorokozom. Direkt ráfejelsz még egy. De jó, hogy nem estél be a buszalá, képzel, még át is ment volna rajta. Igaz, ez a fekvőrendő itt. Rohadt anyukat, itt tegnap még nem volt fekvőrendő. Te elájulsz és becsűröd magad a buszalához. Hogy halt meg az Darwin-di? Hogy halt meg? Leszállás közben lefejelte a tükröt, ettől elájult és beesett a buszalá, ami átment rajta. Szerintem megkoronáznád ezt az 50 évet. Tehát azt mondanám, hogy Jani hiányzol, de ez tipikus. Itt a csúcs. Ne haragudj, de ezt a csúcsok kell abbahagyni. Tehát úgy halt meg, ahogy élt. A BKK saját halottjának tekint. Hősi halottként tekintene rá a BKK is. És olyan lenne tulajdonképpen az egész, mint amilyen volt az elmúlt 50 év. Egy BKK busztükör lefejelése után beesett a buszalá. Van kis puklid most? Nincs. Nincsen? Nincs. Nem jöttél be hideg ilyen bandámos homlokom. Nem vagy egy szarú? Nem. Unikorn is nem lett dőled? Csak mi a havat fogtál és oda tetted? Vagy nem volt ilyen? Nem, mi van egy hideg kés? Lefogta a shield. Leszorította. Hát igen, ezek a reggeli balesetek, ezek jók tudnak lenni. Na jó van, drága hallgatóink, küldjetek nekünk közlekedési híreket, jó? Hogy mi a helyzet az utakon? Bár még korán van, de hát azért nyilván egy-két helyen már zajlik az élet. Mi a helyzet a MÁV-val? Nagyon kíváncsiak vagyunk. Kell-e valakinek a megállóban áldogálni? Vártok-e a vonatra, vagy ma nem tudom, kitett magáért a MÁV-is? És mindenhol pontos. Már késik. Vác-Budapest már késik. Azt mondta a Kavale címre, hallgattam reggel, beesett a hó a váltó alá. Mi van? Komolyan mondom, hogy ezt mondta. Perejébe ezt mondta, beesett a váltó alá, nem tudunk váltani, úgyhogy egy 20 perc csuszi van. Aha. De hogy van ez, jó. Hogy máshol nem esik be a hó a váltó alá? Védett váltó. Régi a váltó. Építsenek rá egy faházat. Egy régi típusú váltó. Miért nem építenek arra a váltóra valamit? Egy kis kutyaházat, egy faházat, egy disznót, hát valamit húzzanak fel arra a váltóra. Emlékeim szerint egyébként ezek a váltók, ezért nem annyira, tehát ugye masszív szerkezetnek, tehát nem ezek a precíziós technikák, tudod, tehát hogy így. Két tíz sín közé beesik, és nem bírja összenyomni a havat, vagy mi? Hát, csak ott van a bakter, aki leheli a váltót. Igen, és akkor mennek, hogy kitakarítják. Gondolom. Lehel, Józsi, lehel, mert ez nagyon jön. Ez nem fékez, Józsi, nem fékez, nagyon lehel. Fújjad, mert ez nagyon jön. Mondtam neki, hogy ne nyomja annyira, de ez nem akar fékezni. Úristen, gyerekek, hát ez a középkor. Itt beesett a hó a váltó alá. És érdemes utána gondolni, hogy hány váltó van az országban. Tehát, hogy azért akkor van baj. Igen, ez azt a mindenség neki. Majd az eső esik be, majd megsüti a nap a váltót, majd a lehulló levél. Szerencse egyébként, hogy minden évszakban van valami sajátosság, amire már tud hivatkozni. Na jó, 2 perc, pontosan 7 óra várunk friss közlekedés híreket, aztán jövünk vissza. 9 óra után felhívjuk Galambos Lajost, képzeljétek el. Dél-Amerikában van, de ugye vádat emeltek ellene, és 2-től 12 évig is kaphat, és azt mondta, hogy nyilatkozik nekünk. Nem gyenge. Nem gyenge, talán kicsit túlzó is. Gyilkosságért nem ültetnek le valakit 8-10 évre egyébként. Sokszor. Igen, és letöltendő. De ez ugye 2-től 12-ig akár, tehát így hogy ez van. Még nem a végleges minden esetre. Megtörtént a vádemelés, úgyhogy 9 után hívjuk. És megúszhatja. Úristen, nagyon durva. És beszámolják az előzetest? Az mindig beleszámít. Igen, az mindig beleszámít. Attól függ, hogy hogy ugyanabban a témakörben jön el. Tehát, hogy azért... Hát valószínű, hogy igen. De ez ilyenkor általában úgy van, hogy az már, az már levonódik, beleszámít. Na, de ez majd csak 9 után, ezt csak akartam mondani. Jó, egy perc, 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, és hó helyett sok helyen ónos eső esik, néhány helyen az ónos eső helyett eső, úgyhogy mindenesetre a meleg front az megérkezett, amit mondtak, de csak átmeneti lesz, olvastam, hogy... hogy hideg front követi majd a meleg frontot, és újra mínuszok lesznek, illetve nagy hóesés lesz hétvégén. Hát 20 centit is. Aha. Akár elérhet ez a na, az akkor az jó. Az kellemes. Meg már... azt mondjuk, hogyha ónos eső van, és utána beáll rá a mínusz 15. Rossz belegondolni. Óvatosan jó, tehát ne úgy fussunk neki a hétvégének, hogy valahol valami történik velünk. Úgy semmiképp ne fussunk neki. M35-ös Budapest felé két hókotról takarítja a pályát. 2,5 centi a hó, de ők nagyon lelkesen dolgoznak. Nem működik a lámpa az Üllői út, Ecsédi úti kereszteződésében. Szita, köszi, hogy elküldted. Ecsém. Valamint az Üllői út Ecseri kereszteződésében. Lehet, hogy azt akartad írni, vagy Ecsédi, de lehet, hogy Ecseri az inkább. Integető rendőrért kiállt a dolog. Karcsi, köszi, hogy elküldted. Sólyomszem jelentkezett, Viktor nem mondta ki a tiltott szót, úgyhogy megvan neki az ajándékcsomag. Félre hallottak valamit a hallgatók. A felcsúti kisvasút pontosan jár, a hó el van takarítva, minden normális, utasok nincsenek. Váltókart tudunk kölcsönözni a MÁV-nak, mert az ország jobban teljesít. Taxis Laci küldte nekünk. Nagy tömeg volt a buszon, ma reggel átadtam a nénnek a helyen, mondjuk szólhatott volna, hogy nem tud vezetni, Papino. Budapest belváros, Rákóczi út szakad az eső, szerencsére nem ónos, forgalom közepe, szép napot nektek. Mazsi, köszi, hogy elküldted, és hát nagyjából tulajdonképpen. Ezek jöttek így SMS-ben. Amúgy jó reggelt nektek, Ede küldött metrototót nekünk, csak ezt nem tudom elolvasni, annyira pici. Ezt tovább küldjük majd a Lázáriknak. Igen. Imádom hallgatni, hogy Feri nevet, bárcsak minden ember tudna ilyen jó ízűen nevetni. Hát jó, a társaság, érted. Keres magadnak két ilyen jó arcot, mint ezek, azt akkor nevetgézte is. Ennyi, igen. Békés Csabán van trafi a nyomda után, egy fehér borából mérnek, pacsi srácok, vigyázzon mindenki, ezt többen is elküldtétek, köszönjük szépen. És valaki szeretne tanácsot kérni, azt mondja, hogy inkább nem érdemes elindulni hosszú útra, Németországba indul. Hát, figyelj, nézd meg a hójelentést, ezért olyan nagy veszély nincs, állás, a németek tudnak autópályát takarítani, úgyhogy ezért óriási havazásra nem kell számítani, el lehet indulni nyugodtan. De ez mindenki döntse el magát, felnőtt emberek vagytok, gyerekek, hát most nem itt döntsük, hogy elinduljatok-e Németországba, vagy nem. Hollánc viszont legyen nálad, mert nem engednek a határon át, már nem mintha lenne ellenőrzés, de ilyenkor szokták azt csinálni az osztrák kollégák. Náluk kötelező? Igen, ilyen időben kötelező, csak úgy léphetsz be az országba, tehát az legyen nálad. Hát ez az osztrákok is mindig mondják, aztán rohadtul nem nézi senki. De ha egyet megnézést pont te vagy, érdemes, az persze, érdemes. Lehet bérelni is már, tehát nem is kell megvenni, bár nem, én nem tudom, amikor vettem, akkor ilyen 10-valány ezer forint volt az évekig. Jó, egységes, elfér az a tátol a pótkerék mellett, nem kell azzal nagyon foglalkozni, de nem fog vigasztalni, hogyha majd jó megbüntetnek, és nem kevés euróra büntetnek, hogyha nincsen nálad, akkor nem fog vigasztalni azt, hogy a többiek átcsúsztak. Igen, hát egyszer berakja az ember, és akkor ott van igazából, én is vittem most. De nem kell, nem kérdezte senki. A menekülteket figyelik. Uh-huh. Van egy ilyen sátor fölállítva egyes halomnál, és mi busszal mentünk, azonnal kiszednek. És be kell állni a sátorba? Ugye? De mindenki beáll a sátorba, és akkor megnézik, hogy van-e. Hogy van-e, ne lássák, hogy mit csinálnak veletek. Van-e, mert még most nem, hogy egy kicsit felettebb helyen legyenek, ne essen. Hóvilágítás van nekik, pluszba egy hatalmas ilyen sátorszerű ilyen katonai dolgot húztak föl egyes halomra, és akkor azon keresztül mész át, világítás, benéz az arc, megnézi, hogy kiket viszel. Ugye biztos, hogy kedvéért nem a divatszakadt nadrágodat vitted most, hogy nehogy menekülj. Igen, én vezettem. És melyik haverodat szállítottak? A srácokat nézték, menekülni. Próbálj mosolyogni, mert menekültek fejedben. Vigyetek fel nyugodtan. Hát ne feküdjetek. Itt a határ, itt a határ. Készítsétek az útlevele. De aztán átengedtek, szóval nem volt semmi igazából. Na, a Lurdinál a járda már vastagon jeges, esik az ónos, eső, esnek kellnek az állampolgárok. Ezt Csabika mondta nekünk. Illetve írtátok, akkor nem játék ez az ónos eső, akkor tényleg az van, úgyhogy vigyázzatok, igen. Én amikor mindig elesek, egy hadzsime felkiáltással szoktam ezt tenni, és így ezt kevésbé felt. feltűnő. Igen, ezt is SMS-ben kaptuk. Duna Harasztiban ónos eső, tükör, jég. Kiti, köszi, hogy elküldted. És valaki még fekete fér, igen, nemre jelentkezett. Na, ígértük, hogy felhívjuk Lajcsit 9 után, de sikerült őt most elkapnunk és előrébb hoznunk, úgyhogy megcsörgetjük vele, megcsörgetjük őt, hogy egyrészt le tudjon feküdni, mert hogy Dél-Amerikában van, és ott ugye előrébb vannak, vagyis ott most nagyon éjszaka van. És akkor nem várunk 9 óraig, ő adta meg nekünk ezt az időpontot, de kiderült, hogy el tudjuk érni előbb, úgyhogy nem várunk 9-ig, felhívjuk és megkérdezzük. Hát is ő mondta, úgyhogy bárhol lehet. Igen, de lehet, hogy csak álcázás. Ugye az ügyészség 50 milliós lopással és vesztegetéssel vádolja. Ő most elutazott Dél-Amerikában, a lapok nagyon értékel, viszont úgy néz ki, hogy 2-től 12 évig kaphat akár üzletszerűen elkövetett lopásbüntetével, társtettesként, gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző önálló intézkedéssel jogosult személy kapcsolatban elkövetett vesztegetés büntettével vádolják, és úgy néz ki, hogy akár 2-től 12 évig is kaphat büntetést. Vagyis most lépett, ugye, hát vádemelési szakasz, most jön a tárgyalás. De ez hogy van, hogy bent ülsz előzetesben egy igen? csomót, közben mindent ugye megpróbálnak kideríteni, hogy ezek a vádpontok, ezek alá legyenek támasztva, és utána azt mondják, hogy akkor jó napot kívánok, János, menjen haza, majd értesítjük magát, hogy, hogy mennyi ideig fogjuk leültetni. Igen. Hogy a hát különböző ez? Szakaszok vannak a nyomozásnál. Uh-huh. Ezt még én is tanultam, amikor tanultam jogot. És akkor van a nyomozati szakasz, amikor te vagy szabadlábon vagy, vagy benn vagy, ugye, hát tulajdonképpen előzetesben. Uh-huh. Majd akkor együtt dolgozik a rendőrség és az ügyészség, akkor még nem nagyon tudsz védekezni. Hiába van neked jó ügyvéd. Uh-huh. És akkor utána a tárgyalási szakasz, amikor megtörténik maga a vádemelés, közben a bíróság dönthet arról, hogy téged kienged előzetesben, mert már nem hátráltatod a nyomozást, nem befolyásolod a tanukat. Nem kell összeszed mindent az országot. Igen, összeszed mindent az ügyészség, és amikor van egy nagy dosszié, akkor azt mondja, hogy igen, van elég bizonyítékom, amit összeszedtem a nyomozati szakaszban, átadom vádemelési javaslattal. És akkor átadják vádemelési javaslattal az ügyészség, és majd a bíróság eldönti, hogy elég bizonyítékot szedtek össze, hogy szedték össze azokat a bizonyítékokat, hogy használták fel jogosan, nem jogosan. Kis báránt itt. Na, hát nálad, hát, ugye, ha van benne egy papírja, hagyom. Van egy kis jogi. És egy levegő. És innentől kezdve vádemelési szakaszban, vagy amikor is majd most a Lajcsi és a Lajcsi ügyvédje bebizonyíthatja, vagy ő is előállhat azzal, hogy ezek nem valódi bizonyítékok. Aha, mit hamisítottak meg? Tehát most jön a Herce Urca, amikor is végre a védelemnek van joga érdemben védekezni, mert eddig ugye hát inkább a rendőrség és az ügyészség az, amint összedolgozva. Az ügyészség irányítva a rendőröket idézőjelesen gyűjti a bizonyítékokat. És hogyha most tud majd a Lajcsi érdemben védekezni ez az vádemelés. Amikor a bíróság kéri mind a két felet, hogy akkor a védelmet és az ügyészséget, hogy adja elő mindenki, hogy akkor most mit tud mondani. Ez a szakasz van most. Lajcsit kiengedték ki, igen? Ő maga is úgy nyilatkozott, hogy ezzel az ügynek azon szakasz, hogy nem találtak semmit, tehát hogy azért is engedték őt ki. Hát nem feltétlen azért engedik ki, mert nem találnak semmit, hát azért az csak még az a nyomozati szakasz, így van, csak nem akadályozod a nyomozást, nem tünteted el, befolyásolod a tanukat, de közben az ügyészség nyilván dolgozott és szedte össze a bizonyítékokat, hogy ezek most milyen bizonyítékok, hát ez majd most dől el, hogy megállja a helyét a bíróságon, vagy nem. Aláhamisítottak aláírás, vagy nem hamisítottak alá, hát ezt most tudja majd ugye a védelem is elmondani, hogy szerintem ez például nem az én aláírásom, és akkor a bíró kér egy írásszakértőt, ilyenkor megnézik, szóval ez még ilyenkor hosszú, minden esetre azért ez erősnek tűnik, hogy 2-től 12 évig kaphat. 12 év az egy vicc. De tényleg, amit elmondtunk egy fél órával ezelőtt, hogy azt mondtad, hogy, hogy mondjuk valaki meggyilkol egy embert, és 8 évet kap, most akkor ahhoz képest ne engedjük meg, de igen, tehát ne engedjük meg, de tételezzük fel az esetet, ami történt a Lajcsival, akkor az 12 év. Hát ez ugye mindig az, a minimum maximum, tehát 2-től akár 12 évig is, hát meg kell nézni, hogy van mondjuk halmozott. Egy hatos ellene vidám. Hát semmi nem hát vidám, igen, de hát kiderül majd a bíróság, azért arra még azt mondják, hogy ez egy független bíróság elvileg, tehát ott majd kiderül akkor, hogy ott kinek van igaza. Na, de megkérdezzük Lajcsit, aki nagyon messze van most tőlünk, mégis nyilatkozik nekünk. Lajcsi, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok, nálunk éjszaka van, Kubában vagyok, üdvözöllek titeket! Jó estét! Kuba melyik részén? Havanna, Varadero, merre vagy? Nem azért, hogy beazonosítsunk és megtaláljunk, csak meg ugye a Mokkában még Mexikót mondták. Hát gondolom a telefonomat, ha hallgatják, ezek itt mindent hallgatnak Kubában, gondolom. Én jelenleg Havannában vagyok. Munkaügyben jöttem ki a világ ma élő legnagyobb kort világzenei előadóival, a Buena Vista Social Club utódzenekarával, a Havana Social Clubbal készülünk egy európai turnére, ahol egyedüli nyugati zenét képviselő vendégén leszek. Ez az életemben, ez Magyarországon másnak tudomásunk szerint nem adatott meg, az életem legnagyobb lehetősége. Mindig is ilyenről vagy erről álmodtam a kék a szemén és a hosszú fekete hajon kívül. És most itt vagyok, és két nap, tegnap, vagy tegnap, nem azt tudom, milyen nap van, vagy fiú vagyok, vagy lány vagyok, kaptam ezt az infót. Hadd mondjam el, mert hallgattam a rádiót, tehát be voltam már adva, csak még nem tudtam megszólalni, hogy az már nem kérdés, hogy hamisította ez az aláírás, mert azt már megállapította egy korábban rendőrségnek is dolgozó igazságügyi írás szakértő. Tehát ez már nem kérdés. Más hasonló okiratok is vannak ebben a dologban, és még valami, ami nagyon fontos, én nem szeretném a magyar igazságszolgáltatást lejáratni, hanem azt szeretném, ha kiderül az igazság. Ennek ellenére bármilyen ilyen információt nyilvánosságra hozok, ez mégis azt eredményezi, hogy az igazságszolgáltatásban azért gyengül a bizalom, én azt gondolom. Nagyon nagy visszhangot kap ez az esemény, amivel kapcsolatos. Bebizonyosodott más esetekben is Móri gyilkossággal kapcsolatban, hogy Schönstein ügyben, hogy jogi hibánk miatt ítéltek el ártatlan embereket. De ez már olyan, mintha előre menekülnél, és azt mondanád, hogy majd a jövőben, ha ilyen elítélnek, akkor akár azért is történhet, mert hogy jogi hibák történtek. A jogi hibák azt jelentik, hogy a nyomozatban olyan okiratok lettek becsatolva, tehát ezt neveztem jogi hibának, ami például soha nem tartalmazta az én aláírásomat, hogy én mire és mikor szerződtem a vízművekkel. Értem. Például engem azzal vádolnak, hogy én illegálisan vizet használtam. Nekem saját én vagyok Boldogasszony pusztán a vízszolgáltató. Ilyen, Galambos Lajos, enyém a víztorony, az én tulajdonom. Tehát én nem lopom. De nem akarok részletekbe belemenni, inkább hagylak, hogy kérdezzétek, amire kíváncsiak vagytok, én boldogan válaszolok. Hogyha csak most történt vádemelés? Hát azért ez egy viszonylag hosszú nyomozati szakasznak mondható, hogy azért te már régen voltál előzetesben, ha ennyire egyértelműek a bizonyítékok, miért kellett ennyi idő, hogy ezeket összeszedjék? Azért, mert azt a nagy kavarást, amit csináltak, és azt a nagy keverést, amit én ezt követően nyilatkoztam, ezt valamivel be kellett fedni. Itt több mint 10 000 oldal anyagot szedtek össze, beleértve Boldogasszony puszta teljes lakosságának állnak a megnyilatkoztatására, hogy én ott lakom-e, a gyerekeim ott laknak-e, honnan járnak-e be iskolába, és hova járnak iskolába, tehát itt ilyen fontos anyagok vannak. A rendőrségnek az első pillanat óta egy koncepciója volt, és egy koncepció alapján dolgozott. Ezt a koncepciót nyilván a későbbi kártérítések miatt is nagyon fontos betakarni valamivel. Az ügyészség nem akarta egyébként azt, hogy engem kiengedjenek egy évvel ezelőtt, ő változatlanul azt szerette volna, akár lehet, hogy életem végéig ott maradjak, de a független magyar bíróságban bízom, és az nem úgy döntött, ahogy az ügyészség szerette volna. Európai gyakorlatban páratlan az, hogy egy házastársat összetévesszen egy bűntársal, a feleségemnek két, a vádiratban két bűne van, hogy Boldogasszony pusztai kártyánk van, tehát ott oda szól a lakcímkártyája, és a másik az, hogy a feleségem. Ez a két terhelő bizonyíték van. És egy valamiféle telefon lehallgatás, a lehallgatott telefon anyagban valami, amit ők fontosnak tartottak. Azt mondom, hogy ugye nagyon-nagyon sajnálom a feleségemet, hogy milyen helyzetbe került, sajnálom a családomat, ugyanakkor mindent meg fogok tenni, hogy kiderüljön az igazság, és biztos vagyok benne, hogy ki fog derülni. Most én adom elő majd a dolgaimat, és az én koncepciómat. Ezt a koncepciót az ügyészség irányította a rendőrséget, az ügyészség irányította. Tehát ez úgy mondhat, hogy vagy így van, vagy nem így van. Ez így van. A rendőrség adta meg a megbízást, és ő mondta, hogy mit kérdezzenek tőlem. De Lajcsi, bocsánat, csak közbeszólok. Az egyik munkatársam 4 hónapig volt előzetesbe, és egyetlen egyszer nem kérdezték meg tőle, hogy én loptam-e áramot, vizet, vagy gázt, nem tudom mit. Azt mondták neki, mondjon valamit én rám, hogy őt kiengedhessék. Na de akkor, akkor jön a kérdés teljesen egyértelműen, hogyha a az állítása szerint a rendőrséget az ügyészség irányította, akkor itt tulajdonképpen valakinek érdeke, vagy valakiknek, hogy te hosszú időre Rács mögé kerüljél. Ez mindig jön elő, hogy tulajdonképpen ki akar téged leültetni. Volt egy elszólásom nálatok, igen. Ami aztán akkora visszhangot kapott. Tehát konkrétan bemondtál egy nevet, igen. Igen, igen, és most ezt a nevet most is majd, most már nem mondom be a Radu Morár nevét. De, jó, ügyes, jó, semmiképpen nem mond be. De nem mondom semmiképp. Nem, ne legyen konkrét nagyon. De Lajcsi, akkor te tudod, hogy miről szól ez az egész? Ha te tovább is azt állítod, hogy nem ez, de valami másért hosszú már, évekre... Már bizonytalan vagyok benne. Már bizonytalan vagy. Egy biztos, hogy azért azt látni kell bárkinek, hogy azért csináltak ebből ekkora, nem is tudom, ügyet, de mondhattam volna lufit is, ekkora ügyet, hogy betakarják azt a nagy cirkuszt, amit ez az ügy kavart. Meg a várható kártérzések nagyságát is ezzel próbálják befolyásolni. Nyilván az a cél, hogy valamit rám tudjanak verni. Én azt gondolom, hogy nincs mit, és nem lesz mit. Belevontak olyan karbantartót, aki azt is bűnsegének, vagy nem tudom, miknek, mert én egyébként azt mondom, hogy gyorsan reagáltak. Nem igaz, mert a nyomozást lezárták, és 30 napon belül, beleértve szilvesztert és karácsonyt, vádat emeltek nekünk. 30 napon belül bármilyen egyéb beadványt tehettünk volna. Mi már nem akartunk semmilyen beadványt tenni, mert nem hiszünk ennek az ügynek, ennek a nyomozásnak a tisztességébe. Mi a független magyar bíróság tisztességébe hiszünk. Hát most jön az a szakasz, igen, amikor az állítások igen, találkoznak a védekezéssel, most jött el a védelem ideje, amikor ugye hát majd védekezhet igazából. A 30 nap éppen, hogy letelt, és vádat emeltek, tehát ez a vádemelés, ez az ügyészség részéről már akkor kész volt, amikor még a nyomozás tartott. Igen, hát meg azon gondolkozom, hogy itt a nagy mennyiség miatt lehet ennyire szigorú, de hát a szabálytalan vételezés jogilag ugye az inkább szerződés szegése, mint bűncselekmény. Itt viszont nyilván az ellopott mennyiség és a komoly sajtóvisszhang, amiatt ugye hát tulajdonképpen hát igen, hatalmas nyilvánosságot kapott ez az eljárás. Legutóbb, amikor beszéltünk, mire hazaértem, zár alá vették az otthonomat, tehát ezeket az összegeket ráterhetik. Remélem most ilyen már nem történik, mert már lezárult a nyomozást. Én állok a bíróság elé, ha nekem, mert ugye azt is hallottam, hogy én leléptem, meg eltűntem. Én bármikor egy napon belül haza tudok menni, várhatóan egyébként jövő héten. Hát nyilván ezt a bulvár írta meg talán, hogy kiment lehetjük egy kicsit Dél-Amerikába körbenézni, hogyha forró lesz a talaj, akkor ott hol tud új életet kezdeni? Belíz nem nézted meg? Hát Kubában nem szeretnék. Menj le Belízbe. Állítólag menő. Az bevált Marcsikának is. Állítólag gyönyörű. De én nem akarok sehova menni. Hát én ebben az országban, én nekem nem volt közlekedési bűncselekményem, vagy közlekedési szabálysértésem se. Sofőre elvették a... Nem, én vezetek. Nagy, az ügyvéded egyébként mit mond, hogy fel kell arra készülnöd, hogy lehet, hogy újra börtönbe mész? Elképzelhető, hogy leültetnek, és ez jogerőre emelkedik, és kapsz mondjuk egy 4 évet? Mi nem prejudikálhatunk semmilyen döntést, mi a bíróságra bízunk ezt, hanem az ügyvédem azt mondja, hogy mi be fogjuk bizonyítani az én ártatlanságomat. Akkor úgy kérdezem, hogy félsz attól, hogy újra börtönbe kell menned? Nem félek. Mert hogy megtapasztaltad azért az előzetes, nyilván, hát az embernek azért hát, az eszébe jut. Megtapasztaltam az előzetes, de én nem félek. Nem félek egyáltalán. Ettől nem félek. Nagyon-nagyon sajnálom a feleségemet, azt, hogy ebbe a kuplerájba belekeverték, de már nincs más, nem volt más választása a rendőrségnek, illetve az ügyészségnek. Az első szakaszban, amikor te az előzetesben ültél, akkor a feleséged szóba se került, ugye jól emlékszem. Tehát, hogy ez egy új szál belőle. Hát 2 hétig ő is benn volt vele az előzetesben. De a szóba került, ő 1 hétig volt benn. 1 hétig. És beleröhögtek az arcába, és azt mondták, hogy ő is mondjon valamit én rám. Tehát, hogy ilyen előfordul, hogy mondjon valamit én rám. Egyébként meg a gyerekek, ugye sajnos az én szüleim elélnek, és nem tudtak ugye segíteni. Nagymama, a Bogi anyukája természetesen azonnal gondoskodott a gyerekekről, és volt még egy távoli rokon, Anikó segítségünk, de azért ilyenre még nem volt példa. Mi már fordultunk egyébként nemzetközi bírósághoz, emberi jogi bírósághoz, ez ügyben kikértük a tanácsot, azt mondták, hogy ilyenre nem volt példa civilizált társadalomba. Nagy viszont az... Édesanyát a három kiskorú gyermeke mellett. Igen, hát aztán most ugye mégis vádat emeltek ellene is, igen, igen, tehát ő is ott de van. De miért? Hát ez egy jó kérdés, hát ezt nyilván mi nem tudjuk megválaszolni, viszont az de biztos... De mi se. Hát az a baj, hogy mi se. Hát ha tudnánk, akkor most azt mondanám, hogy igen, mert együtt kötöttük le a kábelt, vagy nem tudom mit. Hát nem tud senki. Ez az, ami teljesen érthetetlen. Azért, hogy az a koncepció, amit folyamatosan nyomott a székesfehérvári rendőrség, rendőrkapitányság, és a budaörsi járás ügyészség, az most megállja. És a fejedben még mindig az él. Ez a koncepció nem fog megállni. Lacsi, de a fejedben még mindig az él, hogy ez az egész, itt befogjátok bizony, hogy ártatlan vagy, értem meg. Hát kívánom, hogy így legyen. De a fejedben vagy a fejedben még mindig az a koncepció, amit mondtál régebben, amikor beszéltünk, hogy tulajdonképpen valaki tyúk szemére léptél, vagy léphetél, és ez az egész azért történik. Igen, igen, az egész telefonálhallgatás ennek volt köszönhető. Na de akkor most már lassan fel kell fedni alapjaidat, tehát most jön ugye a védekezés. Fel fogom, biztos, hogy fel fogom fedni. Egyébként a legérdekesebb az, hogy én annak érdekében megint egy nagyon érdekes és különleges dolgot fogok nektek mondani. Annak érdekében, hogy ne járassam le az igazságszolgáltatást, és ezt most a legnagyobb hitemmel és meggyőződésemmel mondom nektek, tényleg. Annak érdekében kezdeményeztem egy találkozót a Nemzeti Védelmi Szolgálattal. A Nemzeti Védelmi Szolgálattal, illetve az Alkotmányvédelmi Hivatallal. Ezt nem azért tettem, hogy esetleg bármilyen információt vagy bármit adjak valakiről, hanem azt akartam elmondani, ha mi kijátszuk azokat a kártyáinkat, amikkel bizonyítani fogjuk azt, hogy jogtalan előnyt biztosított az ügyészségnek, illetve a rendőrségnek valaki, az gyengíteni fogja az igazságszolgáltatásba vetett hitét mindenkinek. Ez jövő héten csütörtökön lett volna. Érdekes módon. Én jövő héten csütörtökön már otthon leszek, aznap van a születésnapom. Karácsonyra hozta nekem a Jézuska azt, hogy megtalálták a Krisztiánik az ügyvédeim ezt a hamisított a papírt, illetve betudtuk, már van írásos szakértő. Tehát van valami a kezedben, csak értse mindenki, tehát van valami a kezedben. Azért ez nem valami. Értem, csak hogy vádemelésben ezt akarták megelőzni? Én nem tudom. Ez most megint egy olyan eset, és én komolyan mondom, hogy nem az volt a célom, mert ha mi ezt az okiratot bemutatjuk, innentől kezdve megint az lesz, hogy nalám előfordulhat, hogy mert fura ez a teszádból, hogy most azért nem mutatsz be valamit, ami az ártatlanságot bizonyítja, hogy védd egyébként az igazságszolgáltatást. Tehát akkor mutasd be, hogy ártatlan vagy, és akkor... Mert már nem akarom, én ebben ennek az országnak köszönhetek mindent. Tehát Lajcsi, a mártír, aki inkább börtönbe megy, semmit, hogy bebizonyítson, bemutasson egy dokumentumot, ami bizonyítja az ártatlanságát? Félreértetted. Én egy olyan dokumentumot akarok bemutatni, ami a rendőrség tisztességtelenséget bizonyítja. Hát kíváncsian várjuk. Én egy idő után azt gondolom, hogy mindent meg kell az embernek tenni, hogy bebizonyítsa az ártatlanságát. Most már meg is fogom tenni, mert természetesen lehet, hogy akkor majd halálbüntetést kérnek rám, vagy 18 vagy 118 évet, de azt kell mondjam, hogy ez én nem mártír akartam menni, és soha nem akarok mártír lenni. Értem, Lacsi, mennünk kell. Hogy ez kellő szakemberek értékeljék, hogy ez az információ, és azt gondoltam, hogy ez csendbe úgy lezárni, hogy nem ezzel a cirkusz. Hát igen, csak már csendben nem lehet lezárni, mert ez olyan nyilvánosságot kapott, hogy be kell mutatni mindent, amit van, aztán meglátjuk. Meg nem legyen tapintatos. Én azt szeretném, ha a zenélésemről szólna a jövő, a Böllér Fesztiválról és a jó bulikról. Lajcsi, kíváncsian várjuk a folytatást. Köszönjük szépen, jó pihenés neked ott Kubában, aztán hát úgyis beszélünk még. Jó, mindenképpen köszönjük, ciao. Hello. Fú, de szövevényes volt ez a vége. Köszönjük. Na megyünk gyorsan hírezni, aztán jövünk már is a hírek után. Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. Hát 3-4-8 múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek. Most már Justin is előjöhetne egy oldallal. Már nem? Nagyon. Hát, hogy jó, jó, szeretem ezt a dal, de hogy most már erről az albumról lehetne valami más slágere, nem? Talán lehet, hogy van is. Csak még ez megy, ettől még kiveszünk, amit lehet. Igen, ezt még meghajtjuk. Még egy kör van benne. Szeretjük a népek. Meghajtjuk ezt még, ezt a dalt keményen. De jó dal, nem azért, csak most már úgy jöhetne. Jöhetne Justintől egy kicsit újabb, vagy egy kicsit más. Azt mondja, hogy ezért a zenért valaki jogdíjakkal? Kérdezik az. Ja, igen, és cserélnék velem mind a három. Igen. Lajcsira nagyon sok reflektálás érkezett egyébként. Van, aki egyetért vele, van, aki nem. Lajcsi, ez már mellébeszélés volt. Rezeg a léc lába alatt. Biztos, hogy van alapja a vádnak, csak el lett túlozva mindkét férről. Tehát jól értem, Lajcsi inkább elsikálja a saját ügyét, mint sem, hogy a magyar társadalom csalódjon a magyar igazságszolgáltatásban. Ha csalódni kell, inkább csalódjunk, mint egy újabb mucsi, kicsit bűzlik ez. Így én is ezt kérdeztem, hogy inkább feláldozza magát, és börtönből vonul. A kérdés csak az, hogy mi van Lajcsi kezében, ez szalamondja, ászpár vagy semmi. Kicsit tényleg érthetetlen ez a várakozás, ha tényleg van belőle ilyen, akkor most már azért azzal elő kell jönnie. Szala írta nekünk, én drukkolok. Csendben szeretné lezárni, akkor eddig miért ugatta le a médiát a nagyképű dumájával, azt hitte, akkor nem mennek hozzájönni, most meg nyűszít. Ír egy másik hallgató. Tehát megosztanak a vélemények arról, amit hallottunk. Kíváncsi vagyok tényleg, hogy mi lesz. Hazudik, mint a könyvből olvasná, pont úgy nyilatkozik, mint a rajta kívül mindenki hazudna. Ez is SMS-ben jött. Jó volt hallani Lajcsit, szerintem azért akarják leültetni, mert valamelyik börtönzenekar színvonalát akarják növelni. Jó. Ez hülye. Bocsánat, Tarsony Csaba jól vokálozik, Vizovicki jó énekel. Jó, jó, jól szerintem, énekel. Szerintem világsláger lehet. Taxis Laci küldte nekünk. Gyerekek, ha Lajcsi tud valamit, akkor lassan ideje felcsapni a kártyáit. Igen, de hónapokkal ezelőtt is azt mondta, hogy ő tud valamit, és hogy olyan dokumentumok vannak a kezében, meg olyan bizonyítékok, hogy ezeket miért nem jött elő, miért nem előzte meg ezt az újabb vádemelést. Miért nem? Tehát, hogy olyan fura és szövényes picit, tehát, hogy tényleg az ember elbizonyítanak. Na, hiszünk az ártatlanság, olyan értem, hogy persze emberileg ez nekünk is, azt gondolom, hogy kíváncsian várjuk az ügyet, igen, hát, persze. A családapáról van szó, hogyha csak a feleségre, a gyerekeire gondolunk. De valami kell, hogy kerüljön, szóval. De valami, tehát, hogy mindegy. A biztonság kedvéért ezért, ha van a Social Clubban, egy beugrott trombitást is keresünk. Igen, hát nem tudom, nagy a kísértés igazából. De mit csinálnátok, ha felajánlanák nektek, hogy olyan házba vagy lakásba költöztök, ahol eddig? Azt mondja az előző tulaj, hogy figyelj, eddig ez okosba volt, nem fog, van tuti ember, senki nem fogja észrevenni, nyugodtan használhatod az áramot, meg a vizet, ugyanígy. Hát, tudod. Nálam tudod a választ, hogy én megrögzött trollival, de itt van Feri, aki azért utazik a mutyiba rendesen. Abszolút. Hát én figyelj, mit gondolsz? Ludas mutyi. Te jó vagy a Ludas mutyiba. Mit gondolsz, hogy hova költöztünk? Ja, hát ott is ez meg. Most. Igen. Nem ezzel a... El se gondolkoznátok ezen, hogy az előző tulaj ennek ez 10 évig ment. Most foglalóztatok le egy lakást a Boldogasszony. De most vettük át a Lajcsit. Ja, tényleg. Ez, hogy van egy mutyi ember, egy jó emberem, és elintézi azzal, az a baj, hogyha jó ember érted, elkerül onnan, akkor mit csinálsz? Igen, persze, ezen gondolkozom, csak olyan nehéz, amikor az embernek felajánlanak valami simliskedést, ilyenkor egyből ugye megjelenik a dollár jel előtted, a szemed előtt, vagy a forintosítod a dolgot, és akkor nehéz mindig arra azt mondani, és most tegyük félre a Lajcsügyit, nem erre gondolok, hogy akarsz évi 50 millió áramot ellopni, mert ez kicsit nagy tétel, meg gázt, meg vizet, meg nem tudom. De biztos mindenkinek volt olyan pont az életében, amikor felajánlottak egy olyan élethelyzetet, vagy felajánlottak egy olyan szituációt, amikor ha éltél volna vele, jobban járhattál volna. De akkor. És éltél vele, és belementél, és volt 10-15 álmatlan éjszakád, vagy azt mondtad, hogy nem, maradjunk az igazság útján, ezért kevesebbet kerestél, kevesebb hasznod volt, nem maradt annyi pénz a zsebedben, de mondjuk nyugodtan tudtál aludni. Mindig megkísért az ördög egy kicsit, igen, nem? Igen, mindenkit előbb-utóbb szerintem. Tök igazam a Ferének, tehát, hogy itt jó emberek jönnek, mennek, ez az egész ország, ez a folyamatos hullámvasutazásról szól. Tehát, hogy nekem nem a dollár jelenne meg a szem előtt, hanem a tölökríra. Érted? Hogy egyszer lent, egyszer fent, egyszer lent, egyszer fent. De most érted? Nem milliárdos földbutyikra gondolok, hanem tényleg arra, hogy valamilyen kis apró lehetőség jött az életedben, amikor egy kicsi stikli, egy kicsi mutyi, egy kicsi kis csibészség által kereshettél volna többet, hogy ilyenkor mit mond az ember? Belemegy, vagy nem megy kiderül. Bele? A kicsi mindig kiderül? Nem mindig, nem biztos, hogy mindig kiderül. Lehet, hogy csak te alszol rosszul hosszú éveken keresztül, mert valakit át kellett vágnod. Hát nem kellett, valakit átvágtál, vagy valakit egy picit lehúztál. Egy közszereplőnek ez nagyon meleg pite. Egyszer derüljön ki, és biztos lehetsz benne, hogy ki fog derülni. Ha máshol nem, akkor majd a tényleg a ravatolozóval azt fogják felolvasni. Érted? Jó, ne felejtsünk el arra. arról, hogy voltok ott tapnak. Kiváló családapa volt. De olyan, olyan becsületes, hogy egy cukrászában egy így eludlábat mellé raktak a két francia krémesed mellé, te azt sem fogadod el. Szomszéd hogy... vízórájáról ment minden. Isten nyugasztalja. Hol baj? Nem volt soha ilyen pillanat? Én költöztem olyan helyre, amikor ezt felajánlották. Nem most, ahol lakunk, de volt volt. Azért olyan mert felajánlották? Nem. Tehát nem most, jó, ahol de lakunk. De előző helyen volt ilyen, ahol az előző tulaj felajánlotta, hogy figyelj, lenne rá lehetőséged. Mert én az emberemmel megoldom. És akkor old meg te is. És akkor pillanatra úgy átgondolod. Aztán nem mentem bele nyilván, tehát nem akartam üzemszerűen lopni a gáz meg a villany, de az ember elgondolkozik azon, hogy éves szinten ez ennyi, éves szinten ez annyi, hogy fél évig csináltam, de aztán igazából elcsatlakoztam. Nem, csak van az a pont, ahol az ember, vagy az élet próbára tesz egy kicsit, és azt mondja, hogy na nézzük meg, milyen fából faragtak, Bali. Akarsz egy kicsi gáz meg villany, meg vizet, meg nem tudom mit, fűtést lopni. És akkor beköltöztél, jelentetted, hogy előttem loptak, de én nem akarok? Nem, mondom, ez régen volt, tehát ez nem ott volt, ahol most vagyunk, ez sok évvel ezelőtti történet, de én ott mondtam, hogy én átállnék a normál vételezésre. Én ennél beszarik vagyok. Tehát nekem nem kell, hogy ilyen kettők egy villogó rendőrsége után megálljon előttem, és akkor azt mondja, hogy na most akkor nézzünk csak rá arra a gázórára, hol a mágnes. Tehát én ezt nem mertem bevállalni. Nem mondom, 15 évvel ezelőtt volt egy ilyen. Szóval szedjétek le azt a bika kábelt a nullás vezetékről, mert Bali igen, próbálja behozni az áramot. Amúgy is vagyok fura, hogy jelen edőjön keresztül, jön be a lakásba az áram. Igen. Szóval én nem mentem bele, de nyilván az ember visszagondol, akkor azért van ilyen lehetőséged, amikor úgy veszel meg valamit, hogy tudsz, vagy úgy adsz el valamit, hogy tudsz arról, hogy az nem teljesen százas, vagy olyan élethelyzetben mész bele, amikor egy kicsit az ördög ott ül a balvállalodon. És próbára tesz. HBO-t se loptatok? Annak nem ide. Volt HBO, tessék például. Na, nézzük az alapvető. Miért ilyen kérdés, hogy HBO-t mindenki lopott? Ja. Figyelj, Feri. Hát az HBO-t az egész ország lopta, mert az akkor az nagy mondat volt, hogy 1500-ért dekoder. 1500-ért osztad a dekoder, de egy ország lopta az HBO-t, legyünk őszintén. Így van. Azt annyian lopták, hogy nem is számít lopásnak. Érted? Amit mindenki azt csinál. Figyelj, hát ez teljesen egy másik kategória. Ez mindenkinek megvolt. Itt mondjuk sokszor nem is esett le, hogy lopod, mert hogy jött a szomszéd, és de figyelj, titeket is rá lehet kötni. Igen? Hát de jó hangzik. És akkor mennyit fizetünk? Hát mire most már öten vagyunk benne, ezért ötöd annyit, mint amennyi. Jó, király. Vettetek egy dekódert, és akkor mindenki szép, mert az HBO-t egy világlopta, gyerekek. A magyar kitalálta ezt is, hogy lehet ellopni az HBO-t? Dekóder! És hoztak egy ilyen fura kütyűt, amit a csávó egy perc alatt fölrakott a tévédre, és jött az HBO, és tátott szájjal nézted, hogy ez már Amerika. Ez már Amerika. Van nálunk HBO. Nem volt semmi más, csak magyar egy magyar kettő, meg HBO. De emlékszel? Igen. De akkor az nagy dolog. És akkor bementél a szolgáltatóhoz, és akkor mondtad, hogy ízelt, hogy HBO-t nem kérünk, az van. Hát itt... Hogy is? Nem, maguknak nem lehet. De van. Annyi maradjál meg csöndbe. Ja, nincs, a szomszédnél láttuk. Igen. Szomszédnál. Na, drága hallgatók, írjátok meg tényleg. Volt-e olyan élethelyzet? És az se baj, ha éltetek, tehát tessék nyugodtan vallani, hogy igen, nekem volt egy ilyen fél évem, és aztán megbántam, vagy féltem, vagy az asszony lebeszélt róla, vagy nem aludtunk nyugodtan, vagy már... Nem mindenki azért lop, mert semmi sem elég neki. Ha valaki rá van szorul. Jó, hát fene se tudja, hogy valójában rá vagy szorulva, igen, mindig ki lehet találni valamit. De tényleg írjátok meg nekünk, hogy volt olyan élethelyzet, amikor is megtörtént ez a bizonyos nagy próbatétel. Éltetek a lehetőséggel, és belementetek egy kicsi stiklibe, és némi haszonszerzés céljából loptatok valamit azért, hogy több maradjon a zsebetekbe, vagy nehéz volt, de nemet mondtatok rá. És ez akár tényleg lehet egy autó eladás, amikor tudtál arról, hogy ha te ezt bevallod a vevőnek, akkor 200 000-rel olcsóban viszél az autót, és elhallgattad, hogy rossz a vízpumpád, és úgy adtad oda. Ez melyik kocsid volt? Igen. Vagy nem hallgattad el, és eladta, és elmondtad neki, és a mennybe mentél magad előtt. Hát ilyen azért van, nem? De jobb az, hogy elmondod. Nem, milyen kell hallgatni. Hát most, nehogy mondom. Hát, akkor nem viszik el soha. Ha valakinek tényleg volt ilyen, hogy vitte át éppen a mapákat a frakcióvezető úrnak, és belenézett, és látta, hogy ott két év múlva bevásárlóközpontot akarnak építeni. És megvette még szántó árba. De jövőre már bertemlet lesz az a gyümölcsös. És 15-ször annyit fog érni, mert egy autópálya mellett van az a gyümölcsös, meg kell azt venni. Hogy nem két év múlva arra megy az autópálya. Ha esetleg ilyet. Igen, ha esetleg valaki könnyíteni a lelki ismeretén. Írja meg nekünk, ezt is nyugodtan be fogjuk olvasni. Név nélkül, jó? Na, tényleg valljatok. Itt még nem csináltunk, azon gondolkozom. Nem volt ilyen témám, amikor a hallgatóink könnyíthettek úgy a lelki ismeretük, hogy bűnösek egy kicsit. Így van. Loptatok-e már valamit? Tök őszintén. Teljesen őszintén. Úgy van, hogy ti is magatokat elítélitek azért, amit korábban tettetek. Mint ahogy mi is. És tanuljon belőle mindenki. Jó, ja, minden állat tényleg két dupla törcsél volt, amit nem vallottál be szerintem. Ez egyik cukrozott nagyjából itt. Árérték a lányban, mindig beviszek helyette valami. Érted? Mindig felszámol a takarítás óráról, ért. Két rolett itt. Nálam olyan tiszta a szoba, miután ott hagyom, hogy érted, a takarítom, mert azért nem kapom a fizetést. Május 31 az adóbevallás, te már előző évei vége leadod. Hallom, nem is olyan túlfizetéseim van. János, adutás, nem maradjon önöknél. Én most kapom, fél évig kapom most például a vízműektől a nullás számlákat. Nem becsületes vagy fosztos. Fosztos vagy. Te hány szó fizetted be a vízdíjat? Az volt, hogy az óraleolvosó nem nagyon tudott megtalálni minket, és mindig így kicsit ilyen hasraütésszerűen írtam be, és hát túl sokat. És akkor küldték mindig az én bevallásaim, az egyéni bevallásaim alapján. Ugye a számlákat. Aztán egyszer leolvast, és igen, kiderült, és hogy... kiderült, hogy ilyen izével picit túl fizettem. Végtelenített telefonkártyátok nem volt? Az nem. Nekem az volt például. Nekem volt végtelenített telefonkártyám. Azt megvetted horror pénzért, és utána fülkében nagyon sokáig beszéltél vele, persze. Persze. Valamiért nem foly, úgy meghekkelték a csippet. A chipset, és fülkés telefonon tudtál úgy telefonálni, hogy nem ketyeget le belőle az egység. Te hogy szerettem volna? Végtelenített telefonkártya. De hogy jutsz, hogy egyszer csak oda ment valaki, hogy... A fekete piacon felé. Mentél direkt ezért, vagy egyszer csak ez szembe jött veled? Hát én egy birkozó edzésre jártam, és ott volt egy-két gangster, akikkel azért mindent meg lehetett szerezni. 5001-es Defenol, és végtelenített telefonkártya. Illetve hamis kiütek cipő a sángiról, ha akartál. Nekem is volt a húspénzük, és ezek kiegészített. El lett valami. Tudod, milyen rosszul fizetek ezek a sportálások. Drága hallgatók, tessék vallani. Jó? Ki mit csinált már, ami törvénytelen volt? 8 óra múlt pontosan 1 perccel jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan 15 perccel. Drága hallgatók, péntek 13. Vigyázzon mindenki magára. Én nem hiszek ebben nagyon, meg nem is szeretem, de mondom, hát ha valaki nem tudja, most a frászt hozom rá. Fölkelt, azt hitte, jó nap lesz, és most meghallott, hogy péntek 13. És azonnal leesett a lépcsőn. Csak az orvos eső miatt van okarhinyálásra, tehát hogy semmi más. Tehát... Komolynak tűnik, esik? Hát figyelj, annyira, igen? Hogy a magyar közútkezelő megkérte az autósokat, hogy ne induljanak útnak. A betyárját, azért, hát az már komoly. Ugye? Tehát ha közútkezelő megkéri, ne induljunk útnak, én nem is indulnék el azonnal. Mert eddig nyilván ugye altattak azzal, hogy alásózunk, meg fölkaparjuk. Meg ma több fokotról van az úton, mint tegnap. Ja, most már igen, hogy ettől most már ők is beszartak. Mert rájöttek, hogy ilyen időben tök jól lehet driftelni. Tegnap a olcsésben nem volt, de most az onos eső egyébként veszélyesebb, az tényleg nagyon csúszik. A hó is csúszik, de az onos eső talán még egy fokkal jobban. Paks, Kecskemét, Cegléd és Monor térségében kérik, hogy senki ne jön autóba. Ajajajajajaj. Uh-huh. Senki ne jön autóba, hogy kevesebb munkánk legyen. Igen, ne kell annyit sózni. Én elindulok, én nem tudom át. Most, tehát, hogy az ember azért nagy többségben elindul. Hát, hiába mondjuk, hallod, lehet, hogy benéztek valamit. Tehát, hogy az a nagyon vízesött középen Paks és Moror között az a Duna. Jó, és az is jeges, nem? Hát. Lehet, igen. Csúnyán elhiszik a térképet. Na, közlekedjünk picit? Persze, mindenképpen. Lenyeled még előtte? Azért kérdem egy kis időt még. Ez nem segítetek. Látjátok, hogy szenvedek, és néztek, mint az bárány. Nem, olvashatunk, hogy egy ilyen partra vetett halkét vergődöm teli szájjal. Lehet, hogy mondanátok valamit, hogy négy kolibri, és akkor addig én pont le tudom nyerni. A kollegalitásban semmi mókás nincsen. Kelepesi fogarasi kereszteződésében semmi lámpa dugó van. Gödöllőtől Füzesavonyig az M3-ason 40 km/h tudtam haladni. Valahol a sor elején ment két hókotró, de az út nagyon havas lett, akkor szilveszter küldte nekünk. Jó, most ha nem megy, az a baj. Ha megy, az a baj. Hát inkább menjenek. Menjem. Azzal nincs baj. Ülői út és az Ecseri kereszteződésében villognak a lámpák. Viki üzeni, hogy mindenki vigyázzon. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy Budapest belváros, Rákóczi út, szakad az eső, szerencsére nem ónos, forgalom közepes, Mazsi, köszi, hogy elküldted. Dunaharasztiban ónos eső, tükörjég, mindenki nagyon óvatosan menjen, Kitti. És írta még egy hallgató, hogy nálunk 60-ban már nagyobb hó van, most is esik, de csukott ablakon keresztül hallom, hogy kopog, ilyet még nem tapasztaltam. Hát az... Az ón. Az ón, ahogy csapódik. Ón lesz az. Bekopog az ón, így van. Na, és Miskolc elesett, jött ez még ebben a pillanatban. Miért nem lehet nektek írni, kérdezi valaki? Megjött az SMS-ed, úgyhogy lehet. Írtál. Abszolút lehet, igen. Csáó Balázs, M2 zárva Sahi felé, köszönjük szépen. Péntek 13-a, ma van a szülinapom. Már nem az enyém. hanem SMS-ben írt a hallgató. Boldog szülinapot akkor neked. Na, mi pedig ilyen kis tiklikről beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az embert megkísérti az ördög fölül a vállára, és azt mondja, hogy csalj egy kicsit, szerez némi hasznot magadnak, könnyű pénz, megkereseted egy hét, egy hónap alatt a fizetésedet, hogy akkor mit csinál az ember, igen, mond rá, vagy pedig kihúzza magát, és azt mondja, gerinces ember vagyok, nem engedek a kísértésnek. És kértük a hallgatóinkat, hogy valljanak, hogy ki milyen apró stiklit csalást követett el. De nem akarunk senkit bemosszerolni, meg SMS-eket kiadni. Meg már nagyon megbánták nyilván, akik nyilván nagyon megbántak, alkalomszerűen, igen. Tehát most nem rendszeresen lopokra, akik még a zónos esőt is zsákolják a nehéz fémtartalom miatt. Némi önfeljelentése. Búzítottunk mindenkit, hogy valljatok, és akkor ezzel együtt könnyítsetek a lelkiismereteken, hogy fiatalkorban, kamaszkorban ki mit csinált egy használt autó eladásakor, vagy végtelenített telefonkártya átvételekor. Milyen lehetőségek adottak annó, vagy hát tényleg, mit tudom én, Jani esetében, ahogy írja egy hallgató, stikli a BKV-n maximum, és az HBO dekoder. Soha nem blitzel. És a nagyon durva HBO dekoder bekötése, amit egy ország csinál. Egyszer reggeltől estig utaztam a metron egy darab szakasz. Úristen, bár! Mindenségre bátor. Kérem az összes önfeljelentést lassan tagoltan telefonszámmal együtt beolvasni. Brown had nagy BRFK. Mondjuk is. A főiskolán magunknak gyártottuk az ebédjegyet, 2 évig ingyen ebédeltünk, nem volt kollégiumi férőhely, az albérlet drága volt, valahogy spórolni kellett XZ. Gyerekek, ezt én is csináltam. Na, tudtam. Nálunk az ebédjegy következőképpen nézett ki, színes papírra kinyomták az ebédjegy, meg alá a dátumot, és pecsét nem volt rajta. Nem volt rajta, az ég egyadta világon. Igen. Semmi, a március zöld volt a gimnáziumban, az április az lila volt, és akkor megcsináltattad ugyanúgy, papírra rányomtattad, rászerkesztetted, infórán ezt gyönyörűen le tudtad magadnak gyártani, informatikórán kinyomtattad a színes papírra, mert azt is szereztél, és mentél vidáman az ebédlőbe. És a pecsétnél mindig csak csodálatos érzés volt. Nem szabad a pecsétnek túlságosan kontúrosnak lenni sem, mert az is egyébként ciki, meg túlságosan elmosodottnak sem. A kettő között kellett találni. Honnan tudod, mesélték? Ott voltál, mikor csináltam? Olvastam. Ez az internet. Széles ajtó. Két én szamaritánussal ülök én itt, mindig megállapítom, hogy soha semmit, senki nem csinált. Én úgy hamisítottam, mint a húzat. Én 4 évig így. De te árultad is, tehát nem csak magadnak. Ebédjegyet soha nem árultam. Olyat van veled. Olyat csináltam, hogy meg voltam szorulva, és akkor mintha az ásoknak elloptam a bérlet szelvényét, és féláron visszaeladtam nekik, de ezt én már meséltem. És ugyanannak adtad el? Megint ellopták a bérlet szelvényét. Tudok egyet féláron. Figyelj, hallott meg. Igen, 300 volt egy bérlet, 150 ür, úgy vették, mint a cukor. Ilyet csinál az ember, hát ez gimi volt, hát ez kellett akkor fizetés. Nem volt fizetés, hát zsepén se volt, semmi nem volt, olyan csoró voltam, mint az állat. Ebédjét egyébként én is hamisítottam, az nincs. Belefér gyerekek, ahol jut 100-ról, jut 101-re is, persze. Nem? Igen. Na most őszintén. Jó, de ti 200-ig megcsináltam. Ez igaz, hogy a fél kolesz így kaját. Azt mondja, hogy autóeladást télen adtam el a kocsit, mert manuális klímaként működött a kétzónás klíma. Elektronikai hiba miatt a motortérben kellett állítani a fűtőmotort, vagy hűt. Sajnos ezt nem mondtam el. Eladáskor Ádám küldte nekünk. Mi a lakást úgy vettük, hogy a melegvíz óra mellett volt egy cső, ki volt vezetve, bele a fürdőkádba, ezáltal a melegvíz óra nem ment, ha ott engedtük meg a vizet. Oda volt szerelve egy csap, és ezt így lehetett csinálni. Ideig ment, de leszereltem, mert mikor jöttek leolvasni, akkor az észrevették volna. Úgyhogy sokáig nem csináltam, írja egy hallgató. Gyerekkorom a 77-es vagyok, loptam egy doboz citrompotlót, kíváncsi voltam, hogy lebukok-e. Nem buktam le, de olyan lelkiismeret furdalásom volt, hogy visszavittem. Egy doboz citromplot. Nem sül a bőr a képed. Kb. 10 éve az akkori lakásomban 30 000 forintért megbabrálták a vízórát, a tényleges fogyás 1/3-át mérte csak. Egy évben egyszer olvasták a villanyt és a gázórát, olvasás előtt jött az ember és kellően visszatekerte. Sajnos, és ezt ma már nem tudom megtenni. Bőrös ez az ország, látjátok? Látjátok, ma már ezt igen, azt nem tudja megtenni. De lehet, hogy megtenné, csak nem tudja, vagy nem akarja, nem tudom. Vidéken laktunk, a házunkban volt egy tévéelosztó a szolgáltatónak, a tévét ingyen kaptuk ezért, de az HBO-t nem. Szereztem dekodert és bekötöttem, de sikerült rossz helyre bekötni, nem a mi leágazásunkba, hanem a bejövő. Így nekünk nem, de akik utánunk voltak kötve, mindenkinek kódolatlanul jött az HBO. Másfél-két év volt, mire észrevettem a hibát. Persze legalább 100 éve történt, és 100-szor elköltöztem. Jó, azért a telefonszámot kiadjuk természetesen. Azt mondja, hogy évekkel ezelőtt albérletben villanyszerelés kapcsán derült ki, hogy a nappali konnektorja nincs a villanyórámra kötve. Először megijedtem, aztán amikor a villanyszerelő cinkosan rám kacsintott, szemrebbenés nélkül dugtunk bele egy 6-os elosztót. Egymásra találtak két bűnöző. Na látod, de ezt például nem te csináltad. Tehát de már így vetted a lakást, hogy van egy ízés. Jó, szabad konnektor. Jó, de azért a 6-os elosztót nem kellett rákötni. A fenyőfát, a hősugárzót. Miért? És mindenféle. A 6-os elosztóra még egy 6-os elosztót.

Írj egy hallgató, Hamilton. Hamilton óta ez csak szenved. Szegé. Ő a Nicole Scherzinger? Igen, igen. Ő a Pussycat Dolls? Hát ő volt a Pussycat Dollsnak a hangja. Jézus Mária, én miket nem tudok? Nekem erről fogalmam nem volt. Még tudok így élni azért, tehát hogy nem zavart. Azért, ugye nem lett más az életem. Valahogy nem volt más meg. Az életem, de... Már úgy csak nem tudtál róla? Jól nézett. Nem. És akkor mi lett ezzel a Pussycat Dolls? Már hát nincs benne? Feloszlott. Ne. Ez ilyen, hogy hívják volt, ilyen... Értelen akartam mondani, mi volt a Beyoncé csapatának a neve? Destiny's Child. Na, hát ez ilyen Destiny's Child Light volt ez a Pussycat Dolls, szerintem. Így kb. És gyakorlatilag ugyanaz volt a Pussycat Dollson belül a Nicole Scherzinger, mint amilyen a Destiny's Child-ban a Beyoncé. Ő volt a hang, meg ő volt mondjuk egy a front... Szerintem a Beyoncé egy tehetségesebb csaj szerintem. Az egyértelmű. Persze, azért mondom, hogy light. Táncos, jobb azért mondom, igen. Persze, igen, persze. Igen, igen, igen. Tehát ő zseniális énekesnő. Igen. Bányász úrnak nem szeretne valakit csákányt adni a hírekhez? Ülő jecserű lámpa off, nagyon nagy a dugó, próbáljátok kerülni. Győr plusz 6 fok és esik az eső. M7-es 44-es kilométerénél fotóznak, vigyázzatok. Ez talán fontos lehet, méghozzá a balatoni irányban, kerepesi fogarasi kereszteződésben szintén meghaltak a lámpák, hatalmas dugó van, és a Lurdinál a járda már vastagon jeges, esik az ónos eső, esnek ellek az állampolgárok. Csabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mit szóltok Sarkához és a Donald Trumphoz? Robbant a celebbomba. Azt a mindenségit. Hogy annak idején még fel akarta szedni, még mielőtt ugye jelölték volna elnöknek. Fel akarta szedni Sarka Katát. Ugye ezt Kata a kaszánál mondta el, a taxiba, a kasza taxiba, hogy állítok, a Trump tett neki egy ajánlatot. De onnan ide? Hogy ír rá? Nem, ők valahol találkoztak. Talán egy valami szépségversenyen, vagy valahol Las Vegasban, vagy Moszkvában, nem tudom. Hát biztos nem a Menza klubosok világ találkozója. Igen. És a Katát fel akarta szedni a Trump, és Kata állítólag nemet mondott. Ennek örülök, de nem csodálkozom. Azért megvan a frizurás fiú, ahogy oda jön hozzá. Hát, figyelj, tehát, hogy azért valljuk bőszintén, hogy... Tehát, hogy van az a mélyen rejlő, átütő sárma, ami átüt a kevésbé mozog külsőn is. Tehát, hogy azért mégiscsak egy olyan emberről van szó. Hát nem ő lenne az első a világtörténelemben, aki mondjuk nem a szépségének köszönheti azt, hogy irgalmatlan jó nője lesz, vagy becsajozik. Hát, nem? Mi lehetett a csajozós duma? Gondoljunk csak Péterre. Hajd, ura, gondolsz? Nem, most azon gondolkozom, hogy ők hol találkoztak, mert olvastam, csak már nem emlékszem rá, hogy hol volt az ő nagy randevújuk. Mármint, hogy nem történt meg a dolog. Ez nem abban a moszkvai szállodában, amit most előre engattam? Lehet, hogy ez volt a moszkvai szálloda, az. Amit ugye rögzítettek az oroszok, ahol ugye Trump állítólag valami nagyon durva szexpartin vett részt, és oda ment Katához, hogy hát te ki vagy? Hát te ki vagy, hogy te hogy kerülsz ide? Tehát kiszúrta hát Katát. Hát te ki vagy, és miért nem fönn nálam a 214-esben? És adott neki egy névjegyet, hogy menjen föl hozzá. Ez milyen menő, amikor így csajozol, nem? Hogy vadidegen szép nő közül odamész, hogy kicsim, gyere föl hozzám. És akkor 10-ből egy csak betalál, és a nő megérkezik. Nem oroszul beszél. Nem a Putyin ment oda Katához, hanem a Trump ment oda. Hát megkérdez, hogy te ki vagy, és akkor a Kata kapott egy lehetőséget, hogy fölmenjen a Trump szobájába. Adott neki névjegykártyát. Adott neki névjegykártyát, hogy hívja vissza. Most mi van, ha most visszahívja? Miért nem kérjük el a névjegykártyáját Katától, hogy hívjuk mi föl Trumpot? Jó. Hát én nem vagyok olyan jó nő, mint Kata, de én felmennék a szobájába. Megnézném, hogy zajlik egy ilyen parti az oroszoknál. Meg most azt mondani, hogy lefekszel az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Hát azért most az jó dolog. Most, ha megcsörgeted, az már nem jutsz el hozzá. Hát, nem? Igen, tehát most már azért nem ilyen egyszerű a Trumpot fölhívni. Ő szerintem régebben mindenkinek szórta a névjegykártyát. Aki nőnemű volt és egy kicsit is szebb, az megkapta Trump névjegykártyát. Ment mellette egy szánsegédje vagy titkár, és akkor egy táskából, hogy egy lújbótokból egy szort. Hát, ha valamelyik bejön. Dobálta a kokszot és a névjegykártyákat. És akkor Kata nem ment fel. Kata állítólag nem ment fel. Nem volt rajta szobaszám? Nem, hiszem, hogy ezért nem ment fel. Csak kinek jön? Hát azért csak a részletek mi? De ne vicceljél már. Hát hányan lennének ilyet? Ilyenek? Hát tudnánk mondani rögtön legalább 3-4 olyan nevet, aki simán felment volna. Kata nem, de más igen. valljuk őszintén. Hogy felmenni Trumphoz? De mi nem fontos, hogy hogy néz ki? Tehát ugye azért az fontos, hogy hogy néz ki, nem? Hát ha kimész dubajozni mondjuk, akkor már... Nyilván nagyon fontos. De nem Kata nem dubajozol, tehát nem rám mondjuk, csak hogy nehogy összekeveretül. Mi kedveljük a Katát egyébként, ő is kedvel minket, meg hallgat minket. Tehát pont azt mondja ő is, hogy ugye a Katát kizárjuk a körből, azért tudsz mondani 3-5 nevet, aki... Hogy van, hogy fölmész hozzá, megáll a lift a negyediken, utána egy kulccsal elindítják neked, téged felvisznek a hetedikre, ahol már nem fér föl a sima vendég, ugye ez a hatodikon vége van, de van egy plusz emelet. Ott van Trump, belépsz a szobájába, aláírnak egy nyilatkozatot veled, hogy titoktartási, és közben Trump egy kicsi micimackos alsogatjában már egy vizes törölközővel csapkodja a lányok fenekét, és rohangál a szállodai szobába az elnöki lakosztályba, mert hogy azt vette ki állítólag. Te hogy csináltad ezt az E-plusz inváziót, amikor a lányok följöttek? Valamit, nem a Málné voltak. Ott volt az E-plusz vezérigazgató, hogy megállított a lányokat, és hogy tudsz ki titkot tartani? Igen, akkor jöhetsz. Mi a jelszó? Fidelio. Mindig volt egy jelszó ezekben a bulikban. Ha tudtad a jelszót, akkor bejöhettél. Jelszó? Invázió. Ott voltam én a kis boxere, az a micimackos boxere a sogatjában, és én csapkodtam a lányok fenekét vizes törölközővel. Ez a klasszikus filmbeli jelenet szerinted, hogy lányok ülnek a gyönyörű bőrkanapén csókolozva, a Trump valahol összeborulva valakivel, közben egy oroszlán átsétál az egyik szobából a másikba. Az oroszlán nem nagyon lényeges. Van már egy mezve. Egy medve átsétál az egyik szobából a másikba, és valószínűleg az egyik prosti már halott a fürdőszobában. Tehát nagyjából ezeket a partikat így kell elképzelni. Így a fürdőszobában meg ott feszeng bent három maszkos Specnaz kombon. Tudod, hogy a baj a biztonságért feleljen. Milyen hülye ez a Trump? Hát elmegy az oroszokhoz. Gondoljatok bele, elmegy az oroszokhoz, és nem jut eszébe, hogy ezt a partit lehet, hogy fölveszik. Hát azért csak megnézed, hogy van-e ott egy rejtett kamera. Hát nyilván úgy, ahogy a sarokban, vagy lehallgatnak. Hát egy, érted, egy Donald Trump, egy akkori milliárdos, hát mennyire kompromitáló, tudják zsarolni, akkor még lehet, hogy ő se tudta, hogy elnök lesz. Tehát azért te csak nem Moszkvába csinálsz egy ilyen szexpartit, vagy ha csinálsz, akkor azt már úgy csinálod, hogy előtte átnézeted az embereiddel. Az elnöki lakosztályt, hogy ne hallgassák le. Nyilvánosságra kerül vala ez a felvétel? Vagy csak zsarolják az oroszok ezzel? Nem zsarolják. Nem, hát most pont arról van szó, ugye, hogy ez a biztosíték annak, hogy ő jóba lesz a Putyinnal. Ez a kis felvétel. Hát, hogyha az tényleg van, akkor nyilván a Trump se fog dumálni, hogy igen, adjátok ki. Hadd nézem meg én is, milyen voltam akkor. Látok, ezek ilyen extrém partik voltak. Tehát volt ott minden. Volt ott minden. Tehát lehet, hogy a Kata fölment volna, azt lehet, hogy Trump fekszik egy üvegasztal alatt, és közben az üvegasztal alatt. Szörnyen bizarr dolgok. És egy UV-zöldre lefújt rénszarvas dolgozik rajta. Ott meggondolhatod magad, tehát ha bemész a szobá és azt mondod, hogy köszönöd neked, de sok kiengednek, vagy akkor azt már ott illedelmesen végig kell ülni. Hát, ha előre fizetnek, akkor már nem mutatod vissza. És mi van, ha én elfogadom a pénzt, fölmegyek, de közben mondjuk ő fokhagymaszagú, és én arra ott nemet mondok. Ott még mondhatok nemet, ha én egy ilyen orosz csajszi vagyok, vagy akit fölviszek, vagy ott már nincs. Tehát ott már benn vagy Trump szobájába, ott már te nem mondasz semmit, hanem végrehajtod azt, amit végre kell hajtani. Hát eleve tele van a szád. Ugye? A minibárból lehet fogyasztani, biztos lehet, nem? Az ingyenes, nem kell kifizetni. Igen, 2,5 decis pesgőket bontják. Bármennyi egyszetes uborkát elnyomhatsz mellé. Mert lehet, hogy rá kéne csörögni a Katára, megkérdezni, ez hogy zajlott. Hát Trumpra nem tudunk, mert most Trumpra nem tudunk, igen. De lehet, hogy megpróbálj kirek után felhívni, most már kell menni majd egy picit érezni. Kíváncsi lennék egyébként, hogy... Figyelj, minden van szerintem. Igen? Nem tudsz olyat kérni, ami nincs, és mindenki mindenre kapható. Azért a pénzé, ha te egyszer azt kézbe vetted, elfogadtad a meghívástod, nincs olyan, hogy jaj, Donald, hát ez ott jó, hogy fölmentél, akkor ott már akkor teljesíteni kell. Ott még a vízcsapból is kaviár folyik. Mindenhonnan ömlik a beluga. És ömlik a vodka. Hát igen, ez az ember egy megnézi, hogy hogy partiznak, nem? Nem igen. Különösebben vágyom erre, csak úgy kíváncsi lennék, hogy mennyire kemény egy az ilyen parti. Az a baj, kívülállóként valószínűleg így nagyon mélyen Szibériába találnának rá sok-sok évtizedben később. Még téged látlak egy ilyen parti, hogy pakolod ki a minibárt zsebbe a kis vodkákat, elraksz két töröl között, összehajtogatsz. Jó szórakozás. Egy köntöst, elhozol egy innen papucsot, és ott hagyod őket. Igen, nagyjából így tudom elképzelni. És most a kis pici kapasz gyövöcske. Nem gyövöcske. Nem gyövöcske. Annál jobb. Pici kapasz. Jöjjön ide. Nem, már éppen távozóban vagyok. Tedd le a pici köntöst, pakold ki zsebben, minibár, gyere. Így iszod a kicsi eunuk. Nem eunuk, de az lesz. Most még nem. Én gondolod, hogy tévedésből tényleg rossz szobába mész be. Te csak ott laksz abban a hotelben, és elnézed a szobádat, és belefolytsz egy ilyen partiba. Hát azért... És akkor már mindent láttál, ahogy belépnél. Mindent láttál, igen. Kész. Hát csak deregő fél homály, nincsen bent világosság, tudod, bemész, elkezdesz tapogatni a fal mellett. Itt vagy valahol, kincsem, szívem. Itt van apa, tolatok, ahogy szereted. Vajon egyébként láttátok az 1 millió dolláros ajánlatot? Igen, volt igen. Ez egy nagyon jó film erről. Hogy van-e az a pénz, amiért egy nő igen mond, mondjuk Donald Trumpnak, aki ronda, aki kövér, akinek parókája van, és valószínű, hogy bacon szagú. Tehát nagyjából így tudom elképzelni Donald Trumpot. Nem? Igen, hát nem nagyon egy, kicsi kukival, nagyon nagy hassal, nagyon izzadva, egy vizes törölközővel a nyakába 2 perc. Nagyjából ennyit adok a Palinak, nem többet, ránézésre. Hát soha életében nem sportol. DT Fuchs van a nyakában. Tehát van az a pénz, vagy elgondolkozik egy nő az, hogy azt mondják, hogy 1 millió dollár. Biztos. 500 000 dollár. 100 000 dollár. Biztos. Egy óra alatt túl vagy rajta. Gyere föl a 7. emeletre az elnöki lakosztályba. Előre megkapott cashben. 1 óra. Az egész. Az említett filmben, amit mondtál ott, és akkor ez egy nagyon jó film. El, amikor ugye valami anyagi gondjuk volt anyagi a férjével, és van. Akkor fogadta el a csaj a pénzt, vagy az ajánlatot, és ugyan megromlott a kapcsolatokat. Azok a lányok, akik azért ide a Trumpos buliba benne voltak, ők jó, ebből óraszámban vannak. De, igen. Egy van egy 1000 eurós óraszámot, nincs dilemma. Igen. 3 óra, 3000 euró. Köszönöm, meg volt, menjünk. Viszontlátásra. Most egy hangosan gondolkozom. Szájszpré. Neked van az a pénz, amiért fölmennél Trumphoz? Őszintén. Na, te azt mondod, hogy 3 millió dollár. Kapsz 1 milliárd forintot. Igen. Egy óra. Ja. Nem tudod, hogy mi történik a szobában. És bemenik egy ilyen ormányos alsóba. Nem tudod, hogy a szobában mi történik. Igénybe veszik a szolgáltatást. Nem, kell-e bármelyik testrészed vagy. Nem, azt gyere föl, szimpatikus vagy, kapsz 2 millió dollárt. 600 millió forint, egy órát kell fedlened. Az is lehet, hogy nem szólnak hozzá, csak ülsz egy belugás tányérral, és a sötétben majszolod a kamerát. Nagyon rémülten nézel, hogy ne vegyen észre senki. Így van. Van az a pénz? Csak a hátamról leszik a pirogot. Előre átutalja. Megérkezik a számládra a kis OTP fiókot. Ott állok az ajtó előtt a Nokia-mmal. Nokia, egy Ericsson 198-a. Megjön a csing-csing. Megjön a csing-csing. 2 millió dollár. Tessék, igen. Egy órára menj be a szobába. Csókolom Erzsiken. El tudjuk tisztetni. Azt nekünk kérdeznek, hogy átjött az a... Igen? Megvan? Jó. Köszönöm szépen. Hívom majd az áfomja. Be kell menned 1 órára. Igen. 2 millió dollár. Egy órára. Nem tudod, hogy mi történik, a szobában sötét van. Így van. 2 millió dollár. Mert belépek, megcsinálom magamnak a bakapét. Nem tudod, hogy ott férfiként kell lesz, vagy nyilván. Fölhív a Trump, és azt mondja, hogy tetszel neki, de már látod, hogy részeg, látod, de megérkezik az utalás 1 óra Trump szobájában. Csajokkal, pasikkal, és ami de ott hol van. Ismerkedünk össze? Lent a kaszinóban. Egy háda nagy kereskedésben valahol. Ott ülök. Ott ülsz, esed a sonkatekercsen. Ott ülök a izénél, a blackjack asztalnál, és nézem, hogy milyen mondjuk Majkának a lapjárása szembe, és akkor oda jön meg valaki, megütögeti a vállamat, és egy 1000 eurós zsetont oda. Vagy nem is eurós, rubeles. Tudod, egy 1000 rubeles zsetont így odaad nekem. Játsz még egy órát. A fegyedér! Figyelj, ha azt mondja, hogy 1 millió dollár egy óra a szobába, én bemegyek. Bemész? Én bemegyek. Hát a Ivanka is ott van. Már Ivanka. Felveszek valamilyen állarcot, nem tudom, de én bemegyek. 1 millió, az 300 millió forint nagyjából. 1 óra. Nem tud, a szerencsétben meghúzod magad az ágy alatt. Ha nincs szerencsét, kirángat meg az ágy alatt. Ő húz meg az ágyon. Ha szerencsétben meghúzod magad az ágyat, ha nem, akkor Trump meghúz az ágyon. Egy Misi, nem mondd, hogy nem. Nem mondd, hogy nem mész föl. Persze, de nem. Hát meglátod. Tehát az is lehet, hogy valami csajjalhoz is szorsod. Ha 20 évet kitukasítják, mint paksot, akkor... Ja, és soha nem derül ki. Persze. Úgy értem, hogy nem tudja meg senki, aha, nem lesz nyilvános, nem írja meg a Blik, tehát soha nem derül ki, hogy te ott voltál. És keresnék egy tükröt a szobában, ma mögötte forgat a Mosz film, tudod? Éppen megtörölnéd a számot. Hagyjál már. Ez rögzítik. Egyébként nagyon el tudlak képzelni, te valószínűleg benéznéd. Uh-huh. Tehát az, hogy berángatának a szobába, azon a tollának egy nagy narancsot a szádba, fölszolgálnak egy ilyen ezüstálcát, 4 kézlába kéne állnod, és ott lennél, mint egy ilyen kis kismalac. Az lenne jó egyébként az egész, mert hogyha mondjuk nem képfelvétel készül, hanem csak hangfelvétel, az később tökre ki tudja magyarázni. Mert ugye a feleséget Ivánkának hívják, és engem is hívhat Ivánkának. Mondjuk a Trump utal, mi lenne a közleményben?

És akkor átadta a névjegykártyát, amit én egyébként elküldtem a Wikinek, de kezeljétek bizalmasan. Igen, tényleg elküldtél egy névjegykártyát, ott rajta majd Donald Trump, van rajta egy amerikai telefonszám és egy fakszám. Igen. Igen, igen, átadta a névjegykártyát, és a névjegykártya hátuljára ráírta a szobaszámot. Ennyi történt. És nem volt egy kis kakaskodás Petivel, ahogy Peti ott fölugrott hirtelen a vállára, megpróbálta lebirkózni. Nem, tehát nem volt menni akart föl a szobára. Nem volt semmiféle kakaskodás, vagy nem volt ilyen Trump méregeti Petit, Peti méregeti Trumpot. Nem, te ki vagy. Tehát nem volt semmi, békében váltak el? Békében, de egyébként a sors fintor, hogy a Petivel mi ugyanabban a szállodában szálltunk meg, és este, amikor hazamentünk, akkor a Peti viccesen megkérdezte, hogy felugorjunk a buliba. Na, hát, ez ember kíváncsi azért, hát mi is erről beszéltünk a hírekkel, hogy mi a fene zajlik egy ilyen történetben. Nagyjából el tudjuk képzelni egyébként, de nem mentetek föl végül. Igen. Nem, de hogy nem mentünk fel. Semmi üzenet nem volt, hogy üdvözlöm Csányi Sándor, meg gratulálok az 1 milliárdhoz. Igen. És amikor elmesélted ezt a történetet, volt olyan hazai celeb lány, aki esetleg elkérte a névjegykártyát, hogy ha te nem, majd ő esetleg fölmegy, vagy elfölmegy. Szerzett egy sötét barókát, hát ha még ott van. Senki nem kérte el tőled? Én nem nagyon tudták ezt a szót, tehát igen, a Kassatibinek a Kassataxiban el nem meséltem. De azt gondolom, hogy azért csak lett volna olyan, hogy ilyen volna a lehetőséggel. Hát hogy ne? Persze, hát azért ez egy érdekes dolog, hogy az ember megnézi, hogy mi történik egy ilyen partiban. Fogalmaink vannak nyilván, de hát az ember kíváncsi. És utána tovább ment, és nem is találkoztatok többet? Nem, soha többet nem találkoztunk. Peti követte még őket, hogy vereked és provokálod a testőrökkel? Felkészült egy Mavasi Geri csúdára? Nem volt ilyen. Titeket reggel, az hülyeséget mondatok ma reggel. Én nagyon mindig általában hülyeségeket beszélünk, de nem kell minket komolyan menni. Jól van, és akkor Peti sem ment fel egyedül. Amikor te már elaludtál. Nem, de egyébként a Peti őrizte sokáig ezt a névjegykártyát. Gondolom, féltem, hogy ezt felhívjam, de nem. Soha nem jutott eszembe. De ez menő azért, amikor megvan az Amerikai Egyesült Államok elnökének a száma. Hát akkor ő ugye még nem volt elnök, csak talán akkor indult ez egész. Ez ugye tavaly volt, vagy tavaly előtt? Nem, ez legalább 3 éve. Vagy 3 éve? Hát akkor már akkor, vagy csak most, hogy megválasztották, kereteztettétek be a névjegykártyát. dobd át a névjegykártyát. Ja, át is dobtad, megpróbáljuk fölhívni a számot. Jó? Igen, Vikinek átküldtem. Jó, én felajánlom Janit, ha valaki fölveszi, hogy van itt egy nagyon csinos fiatal kopasz. A Kata ne, továbbra se ér. A Kata nem ér, de van egy csinos kopasz 50-es. Ivánka. Fölhívjuk. Jól van, Kata, köszönjük szépen, hogy felvetted nekünk. Sziasztok. Puszi, szép reggel. Igen. Szia. Jó esemesek. Nagyon jó esemesek jönnek. Timi azóta nem beszél Katával. Igen. Azóta nem beszélnek egymásról, már egy kis féltékenység. Ezt én kaptam. Kis kakaskodás a folyosban. Ezt a számot. Azért az megvan, hogy Kata elalszik, és Peti lopakodik föl. Hogy ő viszont. Igen. Ezért az ember csak, hát mondom, hát van egy ilyen meghívásod, basszus, hát tehát mi szerintem fölmennénk. Tehát most én a Wikivel vagyok valahol, de nem adom az azt, hogy nem azért, de csak bekukolsz egy ilyenre. Nem ti fölmennétek, csak te mennél föl, a Wiki nem menne. I am Peter, I am personal manager, I am Peter Hajdu, and very important person from Hungary, and what are you doing here? Hi boy, hi girls. Dragi Etruzia. Ja, zabud. Úristen. Ahogy látom, nyíkta nyác utvét. Nyíkta nyác utvét, csak én. De már én is itt vagyok. Úgyhogy most már nyíkta nyác utvét. Nem így volt a senki. Igen, nem jelzik senki. Nem jelzik senki. Úristen. Jaj, gyerekek. Hát igen. Na, jó. Hívjuk már számot. Hát csörögjünk rá mindenképpen. Azt mondja, hogy oda felmennék, onnan élve nem jönnék le. Már nálad? Vagy nálam? Vagy, ja? Miki nincs benne abban, hogy együtt felmegyek. De ezt mondtam. Nem, együtt lennünk abban a moszkvai szobában, nem. Össze nem lehet. Sehova? Azért az milyen, amikor elaltatod a saját feleséget, hogy felszökél Trumphoz a bulit. Így van. Azon kicsit... Azon? És már is indulsz fel a 7. rabulóba. Nem mindegy. Mondjuk nem véletlen, hogy nekem Dennis Rodman a kedvenc kosárlabdázom. Mert? A lepattanó király. Én biztos fölmentem. Mondjuk gyerekek, ha én fölmennék ebbe a buliba, mert ott lettem volna ebbe az orosz szállodába. 5 perc van megérkezett volna Victoria. Ott fölcsapja a villanyt, és Trump 10 perc van ágyban van, és alszik. Mi ez a jutat? Hol vagy? Én ülök egy kötött nyakkendővel, mesztelül egy szekrényben, egy fogas. Egy fogas, érted? Kaviár van a számom, és 2 óra Szergej játszadozik velem. Viki fölcsapja a lámpát, ott rendbe tesz. Jönni lesz éles terpeszállásba. És akkor kérdezik a haverok, mi volt? A Trumpból nem találkoztam, de szerintem a Karelinnek megvoltam. Könyörögtem, hogy oltsák fel azt a rohadt lámpát, de senki nem tudott magyarul. Pilács! És csak hozták azokat a rohadt töltött szarokat. Pilács! Csak zaváltam. Az igen, Trumpból se lett volna elnök, az biztos egyébként. A megvan azt, hogy azért fölcsapja a buliba a lámpát, az erős, az erős. Na most mindenki az, amely is lerángattak a hetedikről, és egymásra néztek. Tudod, hirtelen kivilágosítok, szóval, és egymásra néztek. Azt mondom, miért nem alszol? Úgy egytalagot, hogy alszol. És nagyon megalázóan, tudod, egy kicsi pár zokniban, egy mesztelenül, egy nyakkendővel nyakadva végigvezet meg a szobából. Kivezetnek a szobából, és még a liftben is ordibálnak veled, úgy visznek le a hatodikba vissza a szobádba. Így van. Ez csak egy félértés. Ez meg csak egy kígyóborkat. Ez úgy kerül ide. Mi ez az uborka? Ez nem is éreztem. Faxoljátok át, Janit, azt írja valaki. Igen, szerintem figyelj. Simán átlegyen. És így jönnék ki a gépbe. Igen. Balázs, nagyon tetszik, hogy beszélsz. Megmondtam a playméteket. Itt várnak a Kontinentálban, kedves Feri. És csapjék, és hoztam kutyakaját. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Na jól van. Oké, menj még a kérdés válasszal, és akkor utána megpróbáljuk ezt a számot felhívni. Ha felhívjátok ezt a számot, akkor fogják indítani, értetek, a Delta Force kommandot. Jöttek kérdések? Én most nem is figyeltem, mert annyira beleéltem magam ebbe a történetbe, hogy kicsit ott voltam Trump lakosztályában. Szerintem egyébként a Viberre jöttek. Viberre jöttek? Mhm, mhm. Na, jó, akkor gyorsan zenélünk egy picit, jó, és akkor addig megnézzük ezeket a kérdéseket, dobjál vissza egy zenét, Zsulci, léci. Illetve fontos, hogyha valaki játszol a hármasugrást, akkor arra is van lehetőség, jó, egészen nyugodtan jelentkezzetek, vagy Viberen, vagy SMS-ben a játékra, jövünk mindjárt vissza. Ez itt a reggeli show. 9:50 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. Úgy néz ki, hogy Budapesten is elkezdett nagy, szép pelyhekben hullani a hó. Szentendrei már 15 centi van. Gyönyörű. Benne. Hát végre látunk egy kis havat, a gyerekek is látnak havat, nem kell elmondani, hogy valami fehér, hideg dolog, tudnak egy kicsit fenékcsúszkázni, meg hógolyózni. Hát ez jó, nem? Mi is hógolyoztunk egy kicsit tegnap. Ha valaki esetleg nem látta volna, akkor dokumentumot menjen fel Balázs Facebook oldalára, ott van az a kis videó. Ja, azt hittem most a családodra gondolsz, hogy kimentetek hárman. Mikor gondolok én a családodra? Ez is igaz, hogy megtévesztesz. Még ennyi év után is azt gondolom, hogy a kis vadon család kimerészkedett a kertjébe, túrta a kis havacskát és vidáman hógolyozott egymással. De egyébként tényleg már most viccet félretéve, én alig várom, hogy a kutyus megkapja az utolsó oltást, aztán húzhassunk ki végre a szabadba. Remélem akkor is még lesz hó, mert imádja. Mondjuk nem túl vicces dolog egyébként az ő imádatának következtében, mondjuk ilyen hajnal 1 órakor a ház körül kergetni a kutyát, mert azt hiszem, hogy játszunk, pedig én nem játszok akkor már. Csak nem tudom eltalálni az elemlámpával. Na, itt van már, és hallgatunk, hármasugrás játszunk valakivel. 3, 2, 1, go! Hármasugrás! A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello, Feri, jó reggelt! Ciao, Feri! Hol hallgatsz minket, Feri, merre vagy? Budapesten, Erzsébetről. Jó van, Jánosova? Uh-huh. Igen, onnan beszél. A kérdések? Szerintem könnyű. Átmentetted a tegnapi filmes kérdést? Igen. Az egy picit nehezebb, mert hogy az egyik szereplő, aki ott fel van sorolva, csak az utolsó fél órában tűnik fel a filmben. És kevesen emlékeznek le fura módon. Pedig róla szól tulajdonképpen a mozi. Na mindegy, ennél többet nem sok időnk. És hol vannak ezek a kérdések egyébként? Az adás, mert melyik oldalán található? Megvan. Most látom. Azt mondja, hogy melyik óceánpartja található, melyik óceánpartján található San Diego. Csendes óceán. Így van. Hogy van? Nagyon jó vagy. Csendes óceán. Nagyon jó. Ez jól van. Menjünk tovább. Persze. Szeretnék elnézést, mert valószínűleg ez gondolom, hogy először is az adatokat bekerülnék. Hogy gondolod? Hogyan? Hogy egy szavadat nem értettük. Igen, semmit. Bocsánat, mert alapsorban voltam, most indultam már fölfele, hogy borlasztani az Zsófán először sikerült bekerülni hozzá. Na, hát de akkor most majd ezt megkoronázunk egy ajándékcsomaggal, jó? Oké. Figyelj, így szól a második kérdés. Milyen hangszer a megszólaltatási módja alapján a fagott? Fagott. Tehát hogy szólaltatják meg? Vonóval. Nem. Az egy fúvós. Fújós. Fújós, ja? Igen, ez egy fúvós hangszer. Fúvós hangszer, a fagott. Igen. A voló az nagyon alternatív. Ha találsz ilyen videót, küld át, és akkor megkapod az ajándékcsomagot. Oké, küldöm. Igen. Hát ez rövid volt, sajnos, ráadásul a második kérdés, tudod, ott pont nincsen semmi. Ha megálltál, akkor adunk, ha továbbmész, akkor bumbozhatsz, itt pont nincs semmi. Jó, nem baj, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Feri, hát ez rövid volt, mi köszönjük, legközelebb, jó? Csű. Oké. Köszi, ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a reggeli showban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Megint megmaradt a filmes hétfő. Megint megmaradt a filmes kérdése, most már beolvasom. Ne. Melyik film? Ez a filmes kérdés most már sokadik ilyen kérdés hozza meg. Ez a kérdés után már olyan nehéz. Kezd újra. Minden kérdés. Kezd újra. Egyébként tényleg, ki emlékszik, hogy 10 évvel ezelőtt miket kérdeztél. Kezd el, 2009, mint a Danubius Spiritus. Kezd újra a kérdéseket. Nagyjából csak aktualizáld őket. Jani, ez már volt 2009, május 13. Az erre érkezett SMS-eket, és írottan válaszolom meg neked. Kézzel írottan válaszolom meg neked, tehát ettől azért ne tarts. Balassagyarmatnál elakadt kamion nehezíti a közlekedés, szakad a hó, és nem takarítják. Jó a műsor, e-mentes mindenben. Köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Ezen kívül, ha van friss közlekedés, küldjetek, jó, hogy tudjunk segíteni. Az M2-es autópályát a kamionok előtt lezárták az M0-ás felől. Megyeri híd, budai oldala, havas, hókásás, kalács, köszi, hogy elküldted. Szegedi főutak oké, máshol minden jégpáncél, mindenki vigyázzon. Valamint a Kerepesi út, Pongrác út kereszteződésében lámpa nincs, rendőr irányítja a forgalmat, alakul a dugó. Jöttek kérdések, válaszok, lesz időnk ezt most megválaszolni gyorsan, elmegyünk egy pici szünetre, nem tart sokáig, és utána jövő még gyorsan egy-két válaszsal, csak kérdéssel. Csak pisi, így van, csalni nem ér, és még jönnek a nap legjobb pillanata is. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Háromnegyed 10 lesz, pontosan 4 perc múlva itt vagyunk a Rádió 1-en, a reggeli show-val, hello, drága hallgatók! Jön már, futszalad. Nem, a mikrofon állványa birkozom közben, láttam, hogy a kis serény, kis igyekvű testével, hogy rohan befelé a kis talpacskája, hogy szedi a kis méret alatti lövedék, suhan a stúdió felé. Jön a kis talpacskájával. Srácok, itt fekszem betegen, ajánljátok valami jó sorozatot. Köszi. Most a Tom Hardynak a sorozatáról hallok nagyon jókat, hogy állítólag az szenzációs. Nem, ami tabu, de nem a zenekar, hanem valami más, nem tudom. Már szerencsére nincs. Az már nincs, a tabu, azt hiszem jól mondom. Tabu, nagyon jó. Úgyhogy azt érdemes megnézni, az jól már letölthető. Meg hát a Westworldről most mindenki áratozik, hogy az is nagyon jó. Az is egy minőségi, sorozat. Igen, végignéztem az egészet, nagyon jó. Nagyon jó. Valami történt a közlekedési lámpákkal, a Könyveskámeny Kőbánya háromsávos villamos totál káosz, Váci Árpád út szintén nem működnek a jelző lámpák, rendőri irányítás van, ez Zsú küldte nekünk, várjátok, ezt lehalkítom. Mi van? Bírjál már magaddal? Na, most lehalkítottam. Jó, egy kinyakust. Tessék? Egy magas sikerít, hogy mit mondtál? Nem, az MPUC. MPUC? Azt mondja, hogy... Micsoda, fiúk, imádunk benneteket innen Svájcból, de nem tudom, ez a kérdés-válasz rovat miért lett ma is elsomákolva kicsit. Egész héten ezt várom. Egy zene, egy hármas ugrás, megint egy reklám, majd aztán este két kérdésre válaszoltok. Nincs alapanyag. Válaszolt a kérdés, de van, csak folyamatosan hívogattuk a Trumpot, nem vette fel egyébként, egy irodai számot kaptunk a Katától, és ezen dolgoztunk, hogy adásba tegyük. Aztán előkerítettük Katát, és ugye vele beszéltünk 9 óra után, picit megcsúsztunk időben igazából. Érleg, ez az igazság, de jövő héten minden bepotolunk. Akkor láttuk már ugyan, hogy Donát hív minket Viberen, de akkor meg nem tudtuk felvenni, mert udvariatlanság lett volna letenni Katát. Igen. Na, vagy valahogy összehozzuk ezt a dolgot. Igen. Úgyhogy nincs ez elzsumákolva, csak picit időben megcsúsztunk, és ilyenkor az ember próbál korrigálni. Látom, hogy Linda is becsörgött, hogy kellene nekem Donát szám, tehát ez egész egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kacsvasz lett. Igen. Szóval visszatérünk rá, jöjjön, megtartjuk. Jó, bocsánat, most mindenkinek, aki írt kérdés, éppen jöttek adásról, sorozatokról, védjegyel kapcsolatos kérdések, egy csomó minden, mi ezt látjuk, csak tényleg a Trump és a Kata nem volt betervezve, hirtelen jött, és ezért megcsúsztunk. Mit szóltok hozzá, hogy a Flui Mucil Ábel hangját szinkronizálták egy másik gyerek hanggal? Ezt hallottuk, mi is átszinkronizálták, hogy az már nem annyira idegesítő. Ezt én is hallottam. Egy ország kiabált Ábel miatt. Egy ország kiabált, igen. Na, jó, úgyhogy visszatérünk erre jövő héten, bocsánat a csúszásért. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, mert már csak erre maradt időnk. Felhívtuk korra reggel Lajcsit, aki éppen Közép-Amerikában mulatja az időt, Kubában van. De nem ezért hívtuk. És nem is azért van Kubában, mert menekül, ugye? Mielőtt nem, a bulvár megírná. Nem. Úgy ment el, hogy nem tudta, hogy pont az elmenése pillanatában, vagy után fognak ellene vádat emelni. Felhívtuk, hogy mondja el nekünk, hogy hogy áll az ügy. Ugye vádat emeltek ellene, és az ügyészség átadta vádemelési javaslattal. Igen, de a történet 2-től 12 évig kaphat Lajcsi. És nem elhagyta az országot, nem menekül, vagy ilyesmi, hanem kapott egy nagyon megtisztelő felkérést, hogy lehetne áthúzni egy tápkába a Mexikóöblön keresztül. Na, jó van. 50 milliós lopással, vesztegetéssel vádolják, és hát erről faggattuk őt, hogy mit gondol erről, és hogyha van valami a birtokában, hogy összeesküdtek ellene, vagy tönkre akarják tenni, akkor mondja el, hogy ki, és mikor jön elő ezzel az ominózus ászpárral. Mert hogy írták a hallgatók is, itt most vagy ászpár valahogy kezébe, vagy egy négyes, meg egy hetes, és az is ki fog derülni. Úgyhogy erről faggattuk, és aztán ezt a témát vittük egy kicsit tovább egyébként, és arról beszéltünk, hogy az embert néha megkísérti a sors, az ördög, és próbára teszi. Amolyan kisebb lopások, stiklik, haszonszerzési lehetőségekkel, ugye? Mikor is lehetőséged van egy picit úgy csalni, hogy hát a saját magad javára fordítsd azt a dolgot, előnyöd legyen belőle, pénzt keressél, pénzt szerezzél. És arra kértünk benneteket, hogy könnyítsetek a lelkiismereteteken, és mondjátok el, hogy milyen apró stikliket követtetek el úgy, amit már azóta nyilván ti is megbántatok, de akkor jó lehetőségnek tűnt, lett belőle egy kis haszon, valamit vagy elhallgattatok, vagy úgy adtatok el, vagy úgy szereztetek, vagy adtatok tovább, hogy valakinek a kárára tettétek ezt. De hallgatóink vallottak. Hát és csodálkozunk, hogy nem ment egyébként csődbe az HBO. Hát idején. Ahogy megállapítottuk, egy ország lopta az HBO-t anno. Igen, egy 1500 forintos dekóderrel. És a lépcsőházó te voltál a király, ha tudtál dekódert szerezni. Na, erről beszélgettünk, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. Majd egy gyorsan lett ennek vége. Itt vagyunk, gyerekek, péntek van, és szakad a hó. Ami már eső. Nem sokáig bírta. Egy szóval negyed óra volt belőle, pedig ennyit azt mondták, 20, ennyien néz ki. Nézd meg. Most másik, hogy egy 20 centi hó lesz belőle, aztán lehet, hogy lett valahol, de itt nem lesz. Átok ő rajtunk, gyerekek, átok! Szemét hó! Szemét hó, de tényleg, hát ez sem állt. Hétvégére avat mondtak. Hát hogy megyek itt segcsúszkásni a gyerekkel? Hát ezt így is lehet, csak... Igen, csak nem annyira csúszik. Csak legyen át hanszaploszt. Ez is igaz, így azért egy kicsit jobban tapad. Van recept? Hogy ne lenne? Na. Mondtad, hogy térjen vissza. Itt van visszatér, szerintem Viki már föl is pattintotta. Pisztáciába forgatott szűz. Ez van, mert ezt szoktuk csinálni, hogy vagy mustármagba, igen. Tudom, vagy dióba. A Trump is volt egy igen, pisztáciába forgatott szűz, nagyon szerette a Trump is ezeket. Szűzpecsenyő megsütve, és a kesület azért most a pisztácia nem egy kaphatatlan alapanyag. Nem, nálunk a szűzből van hiány. Nem. Intézzek. Nem, pedig a pisztáciába forgatott szűz. Azt. Nagyon jó lett, és van hozzá egy kis pirított fokhagymával pirított láskagomba, mert az olyan méltatlanul van az mellőzve a laska. Az mondjuk van Jani nagylábúján is, úgyhogy bármennyit törhetsz. Gyere, tartsd, de mindig van friss a dolgot. Láttam Janit mezitláb azon, a laskagomba van a lábúján is. Na, úgyhogy sertés húszangomban nagyon jó. Apám mindig arra esküdött, ő azt mondta, hogy egyébként az a rókagomba és a laskagomba. Ez a két legfinomabb. De a magyar az ilyen csiperkére van be, tudod, a rendes fehér csiperkék, az a gomba csak. Tessék kipróbálni, szerintem ugyanolyan lábban van. Neki meg az. Régen csinálták lent a pincében, emlékszel, ilyen zsákos laskázást. Igen, sok kőbányában egyébként az van, hogy ott úgy hasznosítják a helyiséget, hogy meg az ilyen nedvesebb helyeken, nedvesebb pincékben, hogy levisznek ilyen zsákokat, és ott terem meg rajtuk a csiperke, nagyon fincsi. Úgyhogy a Facebookunkon fönt van a Reggeli Show Facebookján a kép. Meg... Már folyik a nyálam. Reggeli Morning Show, hello! Te jó vagy! Mi? Azt a mindenit! Hello, vártál kicsit, hello! Bírnáztam, mert egyszerre két telefonszámot is mutatott nekem, hogy csörög, és nem tudom, hogy melyiket vegyem föl. És mivel ismeretlen volt, és meghallottam, megmondom őszintén, és egy kis csalás, mert meghallottam benne a hangotokat. Azért akartuk elhallgatni, igen. Igen. Ja, aha. Igen, hogy ne tudjál csalni, ha valaki nem mondja egyből, de most még nem vagyunk ilyen szigorúak, de mondani kell egyből, igen. Nagyon jó. Papírok. Így vagyok, és én már voltam egyszer, kézzétek el, csak akkor nem mondtam. Na, láttad, hogy előbb-utóbb. Igen. Azt írtad nekünk, hogy nagy tömeg volt a buszon, ma reggel átadtam a néninek a helyemet, mondjuk szólhatott volna, hogy nem tud vezetni. Papírok. Ezek szerint te buszvezető vagy akkor. Én az vagyok, igen, éppen most is. De headsetről hallgatlak benneteket online. Kicsit takadozik, de egyébként jó most már, itt Pesten. Úgyhogy... De headseten hallgatok. Nagyon helyes. Headseten telefonálok, csak üzenem. Nagyon helyes. Nehogy bántsanak a főnökeid. Jól van. De küldjük az ajándékcsomagot, jó? Anna visszaé, fölveszi a címedet, és akkor küldjük neked. Jó? Köszi szépen. Sziasztok. Na, visszatérve a receptre, csak nem tudtad befejezni, hogy fönt van a fotó a Facebook oldalon. Meg a leírás. A leírás, és meg tudjátok csinálni a pisztáciába forgatott szűzet. Csak a feleségetek nehogy rossz néven legyen. Na, péntek van, úgyhogy elmegyünk hétvégézni egy kicsit. Hey. Van valami fix program? Valakinek? Van sok? Elsz. Igen? Megyek a Madarasba. Kvargliér. A kis olmici pogácsa sajt. Csak ott tudok venni. És... Kvargli film. Az. És horror maraton. A 2016-os év legjobb horror filmjeiből szereztetek. Pénteken 9-kor lerocs a tévé el, és hajnali 4-kor fölkezd. Egy kis zöldségcsipsz, egy kis kvargli, egy kis horror, egy kis belezés. Tulajdonképpen megvan az egész hétvégét. Megyetek már aludni! A péntek este megalapozott az egész hétvégét. Vérben tocsogsz, nachosban. Nachosban és vérben tocsogsz. Nachosban és vérben tocsogsz, igen. Jól van, oké, hétfő 6 órakor jövünk, jó, nagyon szépen köszönjük a kitüntető figyelmet, drága hallgatók, érkezünk hétfő 6 órakor, most jön a délelőtti show, ami azt hiszem már talán délután is, mert olyan sokáig tart, hogy lehet, hogy valakit helyettesít, az Attila, nem tudom, minden esetre hallgassátok őt is nagy szeretettel. Jó, jövünk hétfő 6-kor, szevasztok, puszik nektek, jó hétvégét, ciao, ciao, sziasztok! Műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.